Thank you. Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatosan szép, és már bekapcsoltam a kamerát is. Szóval kezdjük újra. Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatosan szép március 15-ét egyben keddet kívánok mindenkinek. Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki úgy döntött, hogy becsatlakozik a mai közvetítésbe, amiben természetesen folytatjuk a vasárnap elkezdett programot, ami nem más, mint az őrzők hajójának a megépítése, amiről azt kell tudni, hogy egy 1901 darab alkatrészt számláló LEGO készlet, aminek már összeraktuk a felét. Ugye összesen 14 zacskóból áll a készlet, vasárnap eljutottunk a 7. zacskóig, úgyhogy a mai nap alapvetően azzal fog telni, hogy megépítjük a maradék hetet, hogyha Oberon is úgy akarja, aki rögtön idejött. Természetesen, amint megszólaltam, hogy szórakoztasson titeket, és engem itt, engem is, és a legnagyobb változás a vasárnapi streamhez képest, hogyha minden igaz, és ez nagyjából ilyen 90% eséllyel tudom mondani, akkor sikerült elindítanom a csatorna első nyeremény játékát, aminek a keretében egy nagyon kedves követőm ezt az übercuki tigrises LEGO szettet tudja megnyerni. És igazából ez egy borzasztóan, borzasztóan egyszerű nyereményjáték. Nem kell semmi más tenni, mint követőnek lenni a csatornán, illetve beírni a chatbe azt, hogy játék, ékezet nélkül, értelemszerűen, és a stream végén egy random generátorral fogunk majd nyertest sorsolni, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy szépen pötyögje be a chatbe, hogy felkiáltul el J-A-T-E-K, vegyetek részt a játékban, és annak a szerencsésnek, akinek a játék végén, azaz, hogy bocsánat, a stream végén kidobja a nevét a gép, annak a szerencsésnek el fogom postázni ezt az über cuki LEGO készletet, amiből egy LEGO tigris építhető meg, ezért lett a nyeremény játék neve az, hogy LEGO tigris. Úgyhogy nem Oberont lehet megnyerni, szerencsére, hanem egy jópofa kis LEGO szettet, úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek, és ha már úgyis legózunk, akkor Oberon engedelmével el is kezdem az építést. Nem cica, nem jutalomfalat, nem jutalomfalat, még mindig műanyag. Még mindig műanyag. Úgyhogy az lenne a legokosabb, cica, hogyha így, nem tudom, megtalálnád a helyedet valahol, akár az asztalon kívül, vagy nem tudom. Tehát, hogy egyre kevesebb a szabad felület, igen, nagyon jó, egyre kevesebb a szabad felület ezen az asztalon, úgyhogy nézd, műanyag, mit csinálsz? Oberon? Legóznék. Egész délelőtt rám sem bagóztál. Csak nyávogtál, most meg természetesen rögtön itt elindítod a dzsihádot a LEGO ellen. Nincs ez így jól. Na ez már így. Azt tudom mondani, hogy élhető ez a pozíció, amit elfoglaltál. Na szóval, úgyhogy akkor lássunk neki ennek a csodálatos járműnek, mármint hogy folytassuk. Azt nézem egyébként, hogy Isten igazából még 7 darab zacskó van hátra, a 8-as, a 9-es, a 10-es, a 11-es, a 12-es, a 13-as és a 14-es, viszont maga az űrhajó az már csak 6 zacskó, ugyanis a 7. zacskó az űrhajóhoz tartozó állvány lesz, tehát hogy nem csak hogy megépítjük egyébként ezt az űrhajót, de hogy az űrhajónak lesz egy állványa is, amin így lehet forgatni egyébként az egész szerkezetet, ami marhajó kiegészítés a jármű mellé, mert hogy tök jól kiállítható egy polcon. Tehát, hogy a LEGO ebben az árkategóriában, amiben ez a készlet tartozik, ami ez a készlet azt hiszem ilyen 50 ezer forint környékén szerezhető be éppen aktuálisan, tehát hogy ezekhez a szettekhez így ritkán szokott olyan kiegészítőt tervezni, ami állványként funkcionál és ilyen kiállíthatóvá teszi a készletet, de hál' Istennek a LEGO ezen az egyébként nem olyan kellemes szokásán változtatott azzal, hogy ehhez a készlethez készített egy ilyet, ezt akartam mondani borzasztóan egyszerűen, úgyhogy roppant mód örülök ennek. És hát a végén ti is látni fogjátok, hogy pontosan mire is gondolok, illetve aki ne adj Isten beírja a LEGO parancsot a chatbe, az látni fogja, hogy pontosan milyen lesz a végeredmény, amit úgy prognosztizálom, hogy valamikor olyan 3 és fél órán belül fogunk elérni a végéhez, és akkor látni fogjuk összerakva is itt az asztalon az őrzők hajóját, aminek hál' Istennek már megvan. Megvan a hely a lakásban, úgyhogy amiatt már nem kell aggódnom, hogy hova fogom tenni ezt az egyébként kicsinek semmiképpen nem mondható Lego szettet. Nagyon ügyes vagy, akkor egy picit átrendezzük az asztalt úgy, hogy te is el tudj férni, még a minifigurákat sem lökted le, egész egyszerűen fantasztikus. Szia Gábor, üdvözöllek a csatornán, jó szórakozást kívánok ehhez a kora kedd délutáni és programhoz, amiben ugye építjük ezt a csodálatos Lego szettet, és ez már ugye a második fele az építésnek. Vasárnap kezdődött a program, 2 hónap kihagyás után indítottam el újra egy streamet, úgyhogy, és hát értelemszerűen klasszikus módon legózgatunk. Közben meséljétek el nekem, hogy nektek egyébként hogy telt a hosszú hétvégének, már akinek ugye hosszú hétvégéje van, és nem dolgozik meg ilyesmét, hogy telt nektek a hosszú hétvégének az a része, amit külön töltöttünk. Én tegnap ügyeltem reggel 6-tól délután 2-ig, az elég fárasztó móka volt, de hál' Istennek vége lett, aztán délután átjöttek hozzám a srácok, és társasoztunk, méghozzá Marvel United-del. Aki rendszeres nézője ennek a streamnek, az már nagyon sokszor hallhatott már a Marvel United társasról, amiben értelemszerűen szuperhősöket kell irányítani, és szuper bűnözőket kell hatástalanítani, méghozzá kooperatív módban, tehát hogy amikor társasozunk, akkor nem egymás ellen játszunk, hanem kooperatív módban játszunk a játék ellen, és tegnap este is pontosan ez történt. Összesen 3 meccset játszottunk le. Játszottunk Vérontó, a vezér, illetve Kang ellen, és mind a 3 alkalommal győztünk, ami ennél a társas játéknál nem egy ilyen egyértelmű dolog, hogy elkezdtek játszani, és megveritek a fő ellenfelet, úgyhogy igen. Nagyon jól szórakoztunk, Vérontónál nagyon megszenvedtünk, de még őt is sikerült legyőznünk, úgyhogy nagyon büszkék voltunk magunkra. Közben Zsófi elárulta, hogy tegnap nem csak dolgoztam, de streamet is néztem, de... Mármint, hogy hallgattam főleg azt a streamet, de kétségtelen valóban, hogy a délután egy részét Zsófiánál töltöttem, miközben ő szokás szerint puzzle-ezött, és a kis nézőivel beszélgetett. Egy darabig én is része voltam ennek a programnak. De aztán ugye, hál' Istennek 2-kor véget ért a munkaidő, akkor egy picit ledőltem pihenni, mert hogy 3 óra alvást követően sikerült elkezdenem vasárnap hajnalban dolgozni, ami nem volt annyira kellemes, de hát végül túlestem rajta, és tényleg egy picit így délután aludtam, és megjöttek a srácok 5 órakor, és 5-től azt hiszem egészen fél tízig társasoztunk. Úgyhogy nagyon, nekem kifejezetten jól sikerült a tegnapi nap. Vasárnap pedig megnéztük a moziban az új Pixar filmet, aminek az a nagyon vicces magyar címe van, hogy Pirula Panda, ami egyrészt nagyon kreatív, másrészt meglehetősen furcsa. Turn Red, azt hiszem, az angol címe a rajzfilmnek, mert ugye ez animációs film, és hát is nagyon tetszett. Nagyon-nagyon ritkán szoktam egyébként animációs filmekre elmenni moziba. Szerintem utolsó alkalommal az Into the Spider-Verse animációs filmen voltam, de hogy így vasárnap mozizni akartunk, és hát mostanában nem annyira erős a film felhozatal. Mármint, hogy vagy olyan filmek vannak, amik nem érdekelnek, vagy olyan filmek, amiket már láttam, mint például a Batman, és nincs kedvem még egyszer megnézni őket. Úgyhogy megláttuk, hogy van a pandás rajzfilm, és akkor valamikor egyébként, amikor Skóciában voltam, akkor láttam az első előzetesét ennek az animációs filmnek, és már akkor is kifejezetten szórakoztatónak találtam, és akkor már felbelült bennem, hogy ezt valószínűleg meg kéne nézni, de akkor még úgy gondoltam, hogy valószínűleg nem moziban fogom, de hogy így vasárnap megnéztük, hogy milyen mozi műsor van, és tök jól szórakoztunk, tehát hogy egy tinédzser kislányról szól, aki az ősei miatt így át tud alakulni pandává, mikor elöntik az érzelmek, és mivel egy tinédzser kislányról van szó, ezért hát meglehetősen gyakran elöntik őt a különböző érzelmek, amiből rengeteg bonyodalom van, és hát nem egy ilyen elképesztően összetett sztori az, amit nézzünk, de hogy mégis én nagyon kedvesen és humorosan van összerakva a történet, úgyhogy mindenkinek egyébként, aki szereti az animációs filmeket, én azt tudom javasolni, hogy adjon egy esélyt ennek a Pixar mozinak, mert hogy jó eséllyel tök jól fog szórakozni. Közben látom, hogy Isti kérdezi, hogy előre is elnézést, tuti, hogy már ezren kérdezték, de sosem volt amit. Elég, ha röviden válaszolsz, mi a véleményed az új Pókember moziról? Valóban egyébként, szerintem még tavaly, mikor a mostaninál jóval aktívabban streameltem, akkor rengeteget beszéltünk a Pókemberről. Ráadásul, sőt, készült egy másfél órás videó is, amit Harza Tomival, a Kingpin kiadó vezetőjével rögzítettünk, ahol spoileresen beszélgettünk a Pókemberről, tehát hogy ilyen egészen sokat beszéltem, és egészen sokat tudok beszélni az új Pókemberről, és nem biztos, hogy röviden tudok válaszolni erre a kérdésre, és közben Zsófi még arra is felhívta a figyelmemet, hogy óvatosan, mi még nem láttuk a filmet. Én tegnap este megnéztem még egyszer. Biztos, ami biztos, mert hogy hál' Istennek már elérhető bizonyos helyeken, és mivel én négyszer néztem meg moziban ezt a filmet, ezért úgy gondoltam, hogy igazán nem ártok senkinek azzal, hogyha ezekről a speciális helyekről is megszerzem, és megtekintem még egyszer, hogy jól szórakozzak, mert hogy még a sokadik alkalommal is olyan hatással van rám az új Pókember, hogy így hát könyvbe szökik a szemem, meg minden. Tehát, hogy rám érzelmileg elképesztően nagy hatással van ez a film. Ez nyilván több dolognak is köszönhető, többek között annak, hogy most már több mint 30 éve vagyok Pókember rajongó, és olyan dolgok történnek ebben a filmben, amikre, hát őszintén szólva, nagyon sokáig nem gondoltam volna, hogy megtörténhet egy hollywoodi produkcióban, és az én esetemben így tökéletesen működik az úgynevezett fanservice, mert hogy ezt a filmet olyan embereknek készítették, mint én. És de hogy ettől függetlenül is azt gondolom, hogyha az ember tisztában van az elmúlt most már 20 év Pókember filmjeivel, az jó eséllyel tényleg kiválóan tud szórakozni ezen a filmen. Tehát hogy én, nyilván egyébként sok kritikát kapott a film, de úgy gondolom, hogy ugyan vannak benne ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen lyukak a történetben, amik nem feltétlenül vannak megvagyarázva, meg kibontva, meg néha hülyeségnek érződnek, de hogy a, maga a flow, meg a karakterek közötti interakciók, egész Peter Parker karakterének a visszavezetése a pókemberes alapokhoz annyira jól megvan csinálva ebben a filmben, hogy tényleg, tehát, hogy tényleg moziban négyszer néztem meg, háromszor itthon, aztán még amikor Skóciában voltam, akkor elmentem a Lóri barátommal is, aki mivel kisgyerekes családapa, ezért nem volt lehetősége elmenni moziba, úgyhogy vele is megnéztem még egyszer, negyedszer, és még negyedszer is le tudott nyűgözni az, amit a vásznon láttam. Nyilván én alapvetően a pókember rajongásommal meglehetősen speciális eset vagyok, de azt gondolom, hogy aki egy picit is szereti a pókember karaktert, az jó eséllyel nagyon-nagyon-nagyon szórakoztatónak fogja találni ezt a filmet, úgyhogy azt tudom nektek javasolni, Zsófi és Isti, hogy mindenképpen minél hamarabb pótoljátok, mert azt gondolom, hogy tök jó élmény lesz nektek is. Közben látom, hogy nem IMI 91 írja, nekem csalódás volt a moziban, nem tudott érzelmileg elkapni, mert kirántott az élményből, hogy Tom Holland póki egy idióta. Viszont minden, ami az utolsó 10 percben történik, elképesztően izgatottá. Tehát nagyon várok egy MCU által nem agyon nyomott pók filmet. Hát Isten igazából, én egyébként értem, hogy miért gondolják azt az emberek, hogy Tom Holland pók embere idióta, de hogy így nagyon sokan hajlamosak elfelejtkezni arról, hogy egy tinédzser pókember van a vásznon. Tehát, hogy nem feltétlenül kell azt elvárni egy tinédzser karaktertől, hogy mondjuk így logikusan gondolkodjon, meg olyan dolgokat csináljon, amik nem tűnnek hülyeségnek. Igen, nekem bennem is felmerült a film közben, mikor először néztem, hogy igen, tehát, hogy szerencsétlen karakter csinál hülyeségeket. De hogy akkor is egy 17 éves középiskolás gyerekről beszélünk, úgyhogy én simán túl tudtam lendülni ezen a problémán, hogy ez a pókember nem olyan pókember, mint amilyet a képregényekben megismerhettünk az elmúlt Isten tudja hány évtizedben. Tehát, hogy nekem személy szerint ez nem okozott semmilyen gondot, hogy szerencsétlen Peter Parker helyenként képes elképesztően ostobán lereagálni bizonyos dolgokat. Szóval, Isti, röviden ez volt a véleményem a Pókember filmről. Hosszabban szívesen beszélgetek majd még erről, hogyha már túl vagytok a megtekintésén a filmnek. Közben megérkezett közénk Aliz is. Szia Aliz, szép napot kívánok és jó szórakozást a mai streamhez, amiben látható módon ismét legózunk, és a galaxis őrzőinek az űrhajóját rakjuk össze, méghozzá azt a változatot, amit a bosszúállók végjátékban lehetett látni, illetve azt hiszem talán már az Infinity War-ban is ez az űrhajó volt, de mindegy, tehát, hogy ez a modell, amit éppen építek, ez a végjáték alapján készült, és hát konkrétan az a verzió, amivel a filmnek a végén Thor és a galaxis őrzői elindulnak, hogy Gamora nyomára bukkanjanak a galaxisban. És egyébként tök jó, hogyha már úgyis itt Marvelről beszélgetünk, mert hogy Marvel Legót rakok össze, illetve Marvel filmekről beszélgetünk, hogy most már kevesebb, mint másfél hónap, és a mozikba kerül a következő nagy Marvel film, a Doctor Strange második része, ami az előzetesek alapján megint csak egy elég érdekes Érdekes film lesz, nagyon kíváncsi leszek, hogy pontosan mit fognak kihozni ebből a multiverzumos dologból. Úgyhogy tök jó, mármint, hogy én tökre szeretem, hogy van megint olyan film, amit így lehet várni. És nyilván megint éjféli vetítés, meg izgatottság, meg minden, tehát hogy szeretném az elsők között látni, és bízok benne, hogy legalább olyan élmény lesz. Vagy ha már fele olyan élmény lesz, mint a Pókember, akkor én már tök elégedett leszek. Közben Zsófi kérdezi, hogy a régi pókembereket is szeretted. Én úgy voltam vele, hogy az első két Tobey Maguire-s pókembert nagyon szerettem, a harmadik szerintem szörnyű lett, az Andrew Garfield-es pókembereket meg én közepesnek tartom. Tehát, hogy azok sem sikerültek túl jól, a Tom Hollandeseket meg kifejezetten szeretem. Tehát, hogy nálam ez így van. Tehát, hogy a nagyon-nagyon nagy kedvencem a Tobey Maguire-ös Pókember 2, tehát, hogy szerintem az az egyik legjobban sikerült Pókember film ever. De szerintem már az első rész is nagyon jó volt, ne felejtsük el, hogy 20 évvel ezelőtt készült meg minden, tehát, hogy azért nyilván olyan szemmel is kell nézni. Úgyhogy igen, tehát hogy én alapvetően gyűlölni csak a Pókember 3-at gyűlöltem, mert szerintem ez egy elképesztően összecsapott film volt. És az Andrew Garfield-es pókembereket is láttam már többször, és nem tartoznak az abszolút kedvenceim közé, de hogy így vannak vele problémáim, komoly problémáim ott, főleg a Peter Parkernak a karakterével, de hogy alapvetően azért nézhető és szórakoztató mozinak tartom őket, csak így én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok hibát látok benne. Közben látom, hogy a srácok írták egyébként, hogy jön még a Morbius is, ami, hát őszinte leszek veletek, én nekem nincs nagy bizodalmam az olyan Sony által készített Marvel filmekben, amihez nincs köze a Marvelnek, mármint, hogy igen, tehát hogy a Marvel stúdiónak, meg a Disneynek, és hát ugye a Morbiusnak nyilván valahogy a Morbius is bele fog kavarodni ebbe a multiverzumos dologba, de hogy a Morbius az egy olyan film, mint a Venom, hogy ezt csak a Sony kotyvasztotta össze, és hát ugye szerintem azt pontosan tudjátok, hogy mi a véleményem a Venomról, meg a Venom második részéről, úgyhogy nekem a Morbiusszal kapcsolatban sincsenek különösebb elvárásaim. Arra vagyok egyedül kíváncsi, hogy fogják beleilleszteni a sztorit a multiverzumba, ennyi. Valószínűleg meg fogom nézni a Morbiust, még arra is van esély, hogy elmegyek rá moziba, mert hogy én még olyan filmekre is el szoktam menni mozira, amiről azt gondolom, hogy egyébként pocsékak lesznek, de ja, tehát hogy én a Morbiust, hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy várom. Közben Pancakes pedig kérdezi, hogy hopp, mi ez a játék? Így van, azoknak mondom, akik esetleg még nem csatlakoztak hozzánk a stream elején, hogy ez egy olyan szempontból különleges stream a mai napon, hogy egy követőm között, aki részt vesz a nyereményjátékban, ki fog sorsolni a stream végén az automata egy Lego szettet, méghozzá azt, amit itt tartok a kezemben. Szóval ezt a cuki, tigrises Lego szettet lehet megnyerni ma, és ehhez igazából nem kell más tenni, mint a csatorna követőjének lenni, illetve szépen bepötyögni a chatbe, hogy felkiáltójel Jatek. Tehát, hogy nem ékezettel, hanem csak azt, hogy Jatek. Közben megérkezett hozzánk Magyar Myers, szia Magyar Myers, üdvözöllek a csatornán, és látom, hogy Alice kérdezi, hogy Bét az Uncharted-et megnézted moziban, hogy értékeled, én bevallom, kicsit Tom Holland fan lettem, ezért elfogultnak tartom a véleményem, illetve láttál már más filmet tőle, Cherry the Devil All the Time, Chaos Walking, The Current War. Hát az van, hogy igen, amikor kim voltam Skóciában, akkor megnéztük az Uncharted-et is, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt egy rossz film szerintem az Uncharted, tehát hogy ha azt nézzük, hogy milyen videójáték adaptációk készültek az elmúlt 20 évben, akkor azt tudom mondani, hogy azok közül az Uncharted így magasan, magasan kiemelkedik. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy jó film, mert hogy nem tudom, tehát hogy... Hát én egy picit egyszerűnek találtam meg mindent, tehát hogy annyira nem nagyon foglalkoztak a forgatókönyvvel, és az volt a lényeg, hogy egy ilyen a játék sok elemét megidéző, szintén fanservice legyen belőle, de hogy így is működött. Én magam részéről nem vagyok egy nagy Uncharted rajongó. Tehát, hogy őszinte leszek veletek, szerintem az Uncharted a játéktörténelem egyik legtúlértékeltebb játéksorozata. Tehát, hogy én játszottam a négyből legalább hárommal, és egyiket sem játszottam végig. Tehát, hogy engem soha nem ragadott magával Nathan Drake karaktere, soha nem értékeltem igazán a játéknak a humorát, meg igazából a játékmenetét se. Tehát, hogy én nagyon nem tudom. Tehát, hogy engem az Uncharted láz egyáltalán nem kapott el. Próbálkoztam megszeretni, nem ment. És ebből következően nyilván a film sem volt rám annyira őrületesen nagy hatással. Voltak részeit, amikor egy picit ilyen vontatottnak éreztem, de hogy így alapvetően a Mark Wahlberg és a Tom Holland közti kémia egyébként így egészen jól működött, voltak benne poénok, az akciólény jelentek nem voltak annyira bénák, mint amilyenek nagyon sok videójáték adaptációban szoktak lenni, úgyhogy így végignéztük, megnéztük, és úgy jöttünk ki a moziból, hogy alapvetően nem volt olyan nagy kár, hogy kifizettük az akciós IMAX jegyet, mert hogy ugye Edinburgh-ban voltam, Skóciában, ott néztem meg Lóri haverommal, és IMAX vetítésre tudtunk jegyet szerezni, úgyhogy ott néztük meg, és így úgy voltunk, hogy nem volt ez olyan rossz alapvetően, tehát hogy egy ilyen popcorn mozinak teljesen oké, szerintem, és nyilván azt már tudjátok ti is, hogy keresett annyi pénzt egyébként a kasszáknál, hogy készül belőle folytatás, és eleve már a film úgy ér véget, hogy konkrétan fel van vezetve, hogy mi várható egyébként a második részben, ami egyébként nagyon magabiztos lépés volt egyébként a Sony meg az alkotók részéről, hogy berakták azt a színészt a filmnek a végére, akit beraktak a filmnek a végére, meg minden. Úgyhogy tényleg, tehát hogy nem ájultam el az Uncharted-tól, de hogy azt gondolom, hogy alapvetően tényleg, főleg, hogyha a videójáték filmek között nézem, akkor egy abszolút nézhető és könnyed, szórakoztató akciófilm lett. Kalandfilm, inkább kalandfilm, mint akciófilm. Szóval ez gondolom róla, és látom, hogy amíg volt a kérdés, hogy láttam-e más filmet tőle, az van, hogy a Tom Hollandet én akkor ismertem meg, amikor láttam még mielőtt Pókember lett volna belőle, ugye volt neki az első filmszerepe, ami nem tudom pontosan, hogy mi volt a címe a filmnek, a Cunamis film, ami megmutatta, hogy mi történik, miután egy ilyen üdülő partot így letarol. A Cunami, az egy, the Impossible, azaz, igen, azt láttam, még mielőtt Pókember lett volna Tom Hollandből, és az szerintem kifejezetten feszült és jó film volt, és nagyon fiatalon is, és elég jót alakított benne a Tom Holland, és tényleg az volt az első film szerepe, hogyha jól emlékszem. És a Cherryt azt nem láttam még, a The Devil All the Time, azt elkezdtem nézni, és egyszerűen nem kötött le, amit láttam. A Chaos Walking, azt egy repülőn néztem meg, és ugye a Chaos Walking az, amiben a Daisy Ridley-vel játszik közösen a Tom Holland, és egy olyan film, amit így évekig dobozban tartottak, ami azt jelenti, hogy leforgatták, és ilyen nagyon sokáig nem került moziba, meg sehova, és hogy így, hát az sem volt egy kifejezetten jó film, szerintem, de hogy így egyszer nézhető volt. Szóval az van, hogy egyébként tényleg azt gondolom, hogy alapvetően, hogy a Tom Holland egyébként egy tehetséges színész, és szerintem ezt már a No Way Home-ban is azért megmutatta, hogy nem csak ki tudja gyúrni magát, meg jópofasz tud lenni, hanem hogy alapvetően azért egy jó színésznek tartom, viszont nagyon kevés jó filmben szerepelt még. Úgyhogy kíváncsi egyre vagyok egyébként, hogy fog alakulni a karrierje. Nyilván az ilyen blockbusterekkel, mint most a Pókember, meg az Uncharted azért bebiztosította magát, tehát hogy látszik, hogy az emberek kezdik őt megkedvelni, meg minden, meg egyébként még borzasztóan fiatal, tehát bármi történhet vele, viszont tény, hogy szerintem egy picit okosabban kellene forgatókönyveket választania, meg szerepeket elvállalnia, mert amik azok a filmek, amiket a Pókember után bevállalt, ilyen komolyabbnak tűnő, és tök logikus egyébként, hogy elvállalt ezeket a szerepeket, hogy egy picit kitörjön a Marveles skatujából, de hogy ezeknek a végeredménye hát nem lett kifejezetten jó és emlékezetes film, úgyhogy a magam részéről nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy majd a jövőben egyébként milyen más projektekre szerződik le, és milyen alakításokat fog nyújtani, nem ilyen kifejezetten blockbuster filmekben, mint amilyen a Pókember, illetve az Uncharted, tehát hogy az egész biztos, hogy szerintem ebből az Unchartedból szinte biztos, hogy trilógiát fog csinálni a Sony. Erre felmernék tenni egy jelentősebb összeget. De tényleg, tehát, hogy annyira fiatal még a srác, hogy még bármi lehet is. És tényleg azt gondolom, hogy egyébként tehetséges is. Meg ilyen szimpatikus, tehát hogy nekem az is szimpatikus, ahogy a filmeken kívül. Tehát, hogy egy kicsit ilyen ez a laza még nem... Valahogy nem érzem azt, hogy elszállt volna a sztárságtól, meg ilyesmi. Tehát, hogy még a fiatal kora ellenére sem, úgyhogy mint embert is egyébként szimpatikusnak találom a Tom Hollandet. Közben megérkezett hozzánk Mantrix is. Szia Mantrix, örülök, hogy tudtál hozzánk csatlakozni, érezd jól magad, és Kulva Him is megérkezett közénk, Hili Hali Hó. Szia, neked is jó szórakozást kívánok, és írod is, hogy tegnap én is beszereztem egy Lego készletet, mesélj Kulva Him, hogy te mit fogsz építeni. És közben ne felejtsétek el, hogy van nyereményjáték, ezt a Lego szettet fogom kisorsolni egy olyan követőm között, aki becsatlakozik a nyereményjátékba a játék parancs begépelésével. Úgyhogy igen. Közben egyébként épül-szépül a hajónk is, még mindig a 8-as zacskót pakolgatom, mert hogy rengeteget jár a szám, de hát részben ezért vagyunk itt, nem igaz, hogy járjon a szám. Közben Kulhami írja, hogy a Technic Porsche 911 RSR szettet szerezte be, az tényleg egy egyébként mutatós Lego készlet. Kulhavim, nem kell ékezet a parancsba, csak simán ékezet nélkül írt be felkiáltó jellel, hogy játék, és akkor csatlakozol azok közé, akik bekerülnek a sorsolós kalapba. Közben a nővérem vásárolt egy előfizetést az anyukámnak, nagyon szépen köszönöm, sziasztok, és megérkezett hozzánk Frederik is. Szia Frederik, köszi szépen, hogy benéztél, jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben szépen épül a galaxis őrzőinek az űrhajója. Lassan egy órája tart a stream, és azt prognosztizálom egyébként, hogy egy ilyen 3 órán belül be fogjuk fejezni az építést, hogyha nem fogok olyan marhasokat beszélni. És tényleg Kulhavin végre kimondta, tehát hogy az űrhajónak a neve, amit építek, az a Benatar. Ez a hivatalos neve ennek az űrhajónak, csak én ezt mindig elfelejtem. Úgyhogy köszönöm szépen. Igen, egyébként jól haladok. Megérkezett Gary Field is, és ugye vasárnap kezdtük el az építést, és vasárnap azt hiszem 3 óra 40 percet építettünk talán, és 3,5 óra alatt megcsináltuk a készletnek a felét. Ugye ez egy 1901 darab alkatrészből álló LEGO készlet, összesen 14 zacskó, vasárnap megépítettem 7 zacskót, most építjük a 8-at, és még összesen 5 darab zacskó van hátra magából az űrhajóból, mert hogy a legutolsó 14-es zacskóból az állványt fogjuk megépíteni, amire föl lehet majd szerelni ezt a járművet, mert hogy nem csak maga a gép építhető meg, hanem a LEGO készített mellé egy állványt is, aminek nagyon örülök, mert szépen ki lehet majd rakni a polcra, aminek már megvan a helye, hál' Istennek, tehát hogy már megvan a helye a készletnek a lakásban, úgyhogy a roppant mód boldog vagyok ettől, hogy mikor végeztem, akkor nem azon kell töprengenem, hogy úristen, hova fogom rakni, hanem konkrétan már megvan neki a helye. Na, most be kellene állítani a szárnyat. Szabad tudni, hogy mennyiért sikerült beszereznem. Még januárban vettem meg egyébként. Januárban vettem meg ezt a készletet, és hogyha jól emlékszem, akkor talán ilyen egész jó áron, ilyen 40 000 forint környékén szereztem be egyébként ezt a szettet, tehát hogy kifejezetten jó áron sikerült hozzájutnom. Mázlim volt Isten igazából, mert hogy az alzáról rendeltem meg, és vagy nem az alzáról rendeltem meg? Nem az alzáról rendeltem meg, hülye vagyok, hanem a kocka.hu-ról rendeltem meg, és Metmester jól írja, hogy akkor kaptam meg egyébként, tehát ugye ez a Tigris-es szett, ez ajándékba érkezett az űrhajó mellé, mert hogy olyan akció volt, hogyha adott értékben vásárolsz, akkor kapsz egy ilyen januári gift with purchase szettet, ami a Tigris-es szett volt. Ez pedig innen esett le. Lehetséges, hogy itt valami el van rontva? Nem. Így. Na! Szépen visszalapozunk oda, ahol tartottam. Igen, berögzítettük a szárnyakat. Felrakjuk ezeket a vitorlákat. Bocsánat, hogyha egyébként így beleköhögök az adásba, de hogy a héten sikerült elkapnom ezt a... Van most valami kórság, ami ilyen torokfájással, köhögéssel, egyeseknél lázzal, meg taknyosodással jár. Hál' Istennek én már jövök ki belőle, de a héten elég sokat szenvedtem tőle, és még most is eléggé be tud dugulni az orrom, meg köhítselek, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, ha minden jól megy, akkor jövő hétre már teljesen megszabadulok tőle. És közben Seven Sama írja, hogy nekem is érkezik a Mici Mackó szett. Tök jó. Akkor sikerült meggyőznöd magad róla, hogy szükséged van arra a LEGO készletre. Vasárnap beszélgettünk ugye róla, és én egyébként egy nagyon jó pofa szetnek tartom a Mici Mackós Ideas készletet, és Seven Sama pedig meggyőzte magát arról, hogy neki szüksége van erre a Mici Mackós készletre, úgyhogy előre is jó szórakozást kívánok majd hozzá, remélem, hogy minél hamarabb meg fog érkezni hozzád. Én most egyébként egy LEGO szettet várok nagyon, méghozzá a Horizon Forbidden, nem, de a Horizon Forbidden West-hez készült Tolnek Legót, ami valamikor május elején fog megjelenni. Na, én azt szeretném mindenképpen összerakni legközelebb, viszont az még majdnem másfél hónap, úgyhogy simán lehet egyébként, hogy itt a streamek során azért mielőtt a Toll neked biztos, hogy egy streamben fogom összerakni, ezt megígérhetem nektek, és nagyon-nagyon várom már, hogy meglegyen, és össze tudjam rakni, de hogy mivel még másfél hónap van addig, simán el tudom képzelni, hogy addig még lesz olyan LEGO stream, amiben valamilyen másfajta LEGO készletet fogunk összerakni. Közben megérkezett hozzánk Gábor is. Szia Gábor, neked is szép napot kívánok, köszönöm szépen a jó építést, érezd jól magad itt a mai közvetítés alatt. Hú. Kulhavim írja, hogy megingás a köbön, megvettem a Porsche-t, de remegek, hogy megvegyem a 18 pluszos pickup truckot és a Razor Crestet is. Azt a pickup truckot egyébként néztem én is, és egy kifejezett, nagyon-nagyon szép, nagyon szépen megvalósított kreátor készlet, tehát hogy nem csodálom, hogy csorgatod rá a nyálad. Nekem az az őrületes nagy szerencsém van, hogy a Razor Crestet azt már megvettem. Megvettem nem sokkal a megjelenést követően, úgyhogy az nekem már itt van a gyűjteményemben, és igen. Szeretem, mármint hogy szerintem az egy jól sikerült készlet, egyedül a leszálló talpakat nem sikerült úgy megvalósítani a Legónak, hogy teljesen elégedett legyek a szettel, de ezt leszámítva egyébként szerintem tök jól sikerült. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a gyűjteményemben egyébként benne van a Razor Crest. És közben meg Zsóf írja, nekem a földgömb birizgálja az agyam. A földgömb is egy nagyon, tehát hogy ilyen a földgömb az a tipikus, ilyen látványos, ilyen dísznek kirakható szett. És szerintem is tök jól sikerült. Én hál' Istennek nem érzem a késztetést, hogy megvásároljam, de elismerem, hogy az a földgömb, az kurva jól néz ki, tehát hogy így mondjuk ki, nagyon-nagyon ötletes sem van megvalósítva, és így forgatható, meg minden, meg így, hát majdnem helyesen szerepel rajta a világ is, mármint hogy a föld, úgyhogy még ilyen szempontból is jól néz ki, de hogy hál' Istennek nem kapott el az érzés, hogy megvásároljam. Őszinte leszek veletek, mostanában meglepő módon viszonylag kevés LEGO szettel kapcsolatban kap el ez a vágy, hogy úristen, nekem ezt mindenképpen meg kellene építenem, ami egyrészt jó, egyrészt nem olyan jó, de hogy ez ilyen. Tehát, hogy valahogy nem tudom, mint hogyha egy picit hagyna bennem alább a LEGO iránti ilyen ülletes rajongás, ami lehet, hogy egyébként csak ilyen átmeneti időszak, átmeneti dolog az életemben. És majd szépen visszatér, mint ahogy egy csomószor visszatért már. Oh! Elrontottam. Yeah! Hopp! Ez most vajon honnan esett le? Jaj, nem áll. Ja, megvan. Jó. Na szóval. Elrontottam az építést méghozzá itt. Na nézzük. Közben pörög a chat, aminek nagyon örülök. Közben látom, hogy Alexa írta, hogy nekem el kéne kezdeni az 1000 darabos Witcher puzzle-t, amit a szülnapomra kaptam, de még fogalmam sincs, hova rakom, ha sikerül kirakni. Igen, ez visszatérő probléma. A Zsófi látom rögtön javasolt, hogy vissza a dobozba, és sokaknál ez nem egy vállalható út, hogy összerakják. Összerakják a hosszú órákon, mert mintha megépítik a hosszú órákon keresztül a több ezer darabos puzzle-t, aztán visszarakják a dobozba. Én azon mindig nagyon csodálkozom, Zsófi, hogy te képes vagy erre, hogy összerakod, szórakozol vele, aztán úgy vissza a dobozba. Tehát, hogy ez olyan, mint hogyha én összeraknám ezt a legót, aztán szétszedném, és visszaraknám a dobozba. Tehát, hogy számomra ez egy ilyen teljesen idegen megoldás, amit te csinálsz. De valahol egyébként csodállak érte, hogy ezt így képes vagy megcsinálni. És az van, hogy itt maradt az asztalon 2 darab olyan alkatrész, aminek biztos, hogy nem kellett volna itt maradnia, de már látom is, hogy hova nem szereltem fel, úgyhogy nagyon gyorsan megoldottam ezt a nem túl nagy rejtélyt. Elvonta a figyelmemet a chat. Közben Kulvahim kérdezte, hogy nem tudom, milyen áron tudnám őket beszerezni, van lehetőségem, hogy 40 ezer alatt vegyem darabját. Az az igazság, Kulvahim, hogy ebbe most nem tudok segíteni így fejből, mert hogy az igazság, hogy az elmúlt 2 hónapban konkrétan egyáltalán nem foglalkoztam a Legóval olyan szempontból, hogy nem nézegettem az árakat, nem nézegettem, hogy mi elérhető itthon, meg ilyesmi, úgyhogy nem tudom, fogalmam sincs, hogy be lehet-e őket szerezni jó áron, abban majdnem biztos vagyok egyébként, hogy a Razor Crestet 40 ezer forintért szinte biztos, hogy nem lehet megvenni, tehát hogy az már a megjelenéskor is legalább 45 ezer forintba került, és azóta hatalmasat romlott a forint, illetve a Lego is árat emelt, és az áremelés biztos, hogy érintette a Star Wars készleteket, úgyhogy a 40 ezerért a Razor Crest maximum használtam. Lehet vétel, az biztos. Közben Gerifield írja, hogy nem mondd, hogy soha nem szedtél szét Legót, és pakoltál vissza a dobozba, dehogy nem, de olyat még nem csináltam, hogy összeraktam valamit, csináltam róla egy fényképet, aztán szétszedtem. Tehát, hogy ilyesmit még soha nem csináltam. Közben megérkezett hozzánk Hugozi, szia Hugozi, üdvözöllek, érezd jól magad. Kulhavim kérdezi, hogy tényleg a Mjölnir hogy tetszik? Hát, őszinte leszek veletek, nekem ez a Mjölnir kalapács, ami nemrég jelent meg, és összerakható Legóból, hát ez nekem egyáltalán nem tetszik. Annyira snasznak érzem, hogy összeraksz egy... konkrétan egy szürke kalapácsot Legóból, tehát hogy nekem ez egyáltalán nem. Egyáltalán nem jön be. Azt hiszem megtaláltam ennek a készletnek az egyik olyan pontját, ami veszettül idegesít. Föl kell rakni az aljára egy elemet, ami valamiért így folyamatosan leesik, és nem is rögzül be rendesen. Tehát, hogy ez már most idegesít, és én azt nézem, hogy ezt nem rontottam el. Hanem ez egyszerűen, mint hogyha design probléma lenne, vagy nem tudom, nagyon idegesít. Nem pattintottam be rendesen, visszaszívok mindent, nincsen semmi gond, minden fasza. Na, eljutottunk a 9-es zacskóhoz, és gyakorlatilag 50 perce tart a stream. Közben írja Dunwich-t, hogy a Razor Crest 35 ezerért van akciósan az Osamban, ha van 4 matricán. Na erre gondoltam. Ja. Oké, bocsánat, akkor félreértettem itt a csetet. Tehát, hogy tényleg az Oceanban. Látjátok, ennyire nem figyeltem egyébként mostanában a Legóra, hogy azt sem tudtam, hogy megint van ilyen Oceanos akció. Szóval, igen, tehát, hogy 37 ezerért a Razor Crest, az nagyon jó áron van, sőt, nem is, tehát, hogy na, a pickup van 37 ezerért, a Razor Crest pedig 35 ezerért, szerintem az mind a kettő jó ár. Tehát, hogyha van Oceanos matricád, és meg tudod venni ezt a két szettet ennyi pénzért, és van is rá pénzed, akkor az nagyon jó vétel. Úgyhogy, hogyha nem terheli meg a kasszát, akkor én azt javaslom, hogy annyiért szerez be. Tehát, hogy 35 ezerért a Razor Crest, az nagyon jó vétel. Nagyon jó vétel. És most egy picit kikapcsolom a mikrofont, hogy ne halljátok, ahogy kifújom az orrom. Hál' Istennek már javul a helyzet, mert már egyáltalán nem fújom annyit az orromat, mint mondjuk 3 nappal ezelőtt, amikor konkrétan már fájt az orrom, meg vörös volt az orrom, és ilyen 2 nap alatt használtam el egy 100-as csomag zsebkendőt, annyi takon gyűlt fel a fejemben, mondjuk ki. Tehát, hogy ezen nincs mit szépíteni. De hál' Istennek jövök ki belőle. A zacskóval bezzeg beszakítja a dobhártyánkat. Most panaszkodsz, Zsófi? Komolyan? Vettem-e már Lego szettet, mint befektetés? Jó pár nyugdíjba vonult Lego szett ára jobban növekedett, mint az aranyára. Hát, ez a jó pár nyugdíjba vonult, tehát hogy ez ebből nagyon szoktak, ugye ezt vasárnap egyébként beszélgettük sokat, ezt a Legót befektetés céljára. Én nem szoktam Legót befektetés céljára venni, főleg azért, mert abszolút kiszámíthatatlan, hogy milyen Lego set lesz olyan, ami aztán később, még az inflációval számolva is eladható a beszerzési ár felett. Tehát, hogy ugye a vasárnap ugye arra jutottunk, hogy alapvetően ez akkor működik, hogyha drágább szetteket vesz az ember, mert hogy a sima ilyen pár tízezer forintos szetteknél ez biztos, hogy nem működik. És tényleg, tehát hogyha én befektetési célból vásárolnék Legót, akkor semmi más nem vennék, csak moduláris házakat. Tehát, hogy a moduláris házak azok, amik bontatlan formában, miután nyugdíjba küldték őket, ilyen elképesztő áron tudnak elkelni. Minden mást egyébként ilyen elég nagy lutrinak tartok. Tehát, hogy nyilván lehet szerencséje az embernek, meg minden, de ha valaki csak így teljesen ész nélkül elkezd Lego szetteket vásárolni befektetési céllal, drágákat, az szerintem nem a világ legokosabb döntése. Tehát, hogy ez olyan dolog, hogy tényleg lutri. Lutri az, hogy miből lesz értékes szett, és miből nem. Közben Gary Field írja, hogy erre jut eszembe, hogy OBS-ben érdemes rátenni a hangra egy limitert, és nincs ilyen gond, mint a zacskó csörgés. Valóban, fogalmam sincs, hogy kell az OBS-ben rátenni egy limitert, de maga az ötlet egyébként nem rossz. Nyilván valószínűleg sem eddig nem tart utána nézni egyébként, hogy lehet rárakni az OBS-ben egy limitert a mikrofonra. De lehet, hogy ennek is utána nézek, mert hogy egyébként Gary Fieldnek köszönhetitek azt is, hogy van nyereményjáték, mert hogy ő volt az, aki segített nekem. És igaz, hogy most egyelőre a Streamlabs-nek a legegyszerűbb változatát használom, tehát hogy a Streamlabs-ben van ilyen modul, amit lehet használni. Egyszer már próbáltam, hogy működjön, és akkor nem sikerült összehozni, ma viszont gyakorlatilag délelőtt, mielőtt elkezdtem a streamet, nagyjából 10 perc alatt sikerült beállítanom a nyereményjátékot, úgyhogy ha esetleg valaki még mostanában csatlakozott hozzánk, és nem figyelt, úristen, mekkorát köptem. Szóval, az újonnan érkezőknek mondom, hogy a követőim között ma ezt a LEGO szettet, ezt a jópofa LEGO tigrist fogjuk kisorsolni a streamnek a végén, és ehhez gyakorlatilag, hogy csatlakozzatok a nyereményjátékhoz, nem kell más tenni, mint beírni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül. Úgyhogy ha valaki esetleg még nem szállt be a játékba, akkor hajrá, itt a soha vissza nem térő lehetőség. Brostya már is kapva kapott az alkalmon, úgyhogy sok-sok sikert kívánok mindenkinek, aki csatlakozott a játékhoz. Mielőtt végeznénk, lezárnám a streamet, előtte fogok sorsolni, mármint hogy nem én, hanem a gép fog sorsolni, és szépen el fogom postázni ezt. El fogom juttatni valamilyen módon a nyertesnek. Ezt a szuper kis LEGO készletet, úgyhogy játszatok. És Seven Sama kiváltotta a hidratálást, amit nagyon szépen köszönök, mert hogy az biztos nem jó, hogyha nem iszok. Úgyhogy egészségetekre. És a játékkal Breakertont is sikerült rávennünk arra, hogy életében először beírja nekünk a chatbe, úgyhogy Breakerton, üdvözöllek itt a csatornán, és jó játékot kívánok, és sok sikert. Közben Kulhavim kérdezi, hogy most a farkát építed. Azt gondolom, hogy igen. Visszapörgetek az építési útmutatóban, mert nem vagyok biztos. Aha, igen, így van. Az űrhajónak a farkát építem éppen most. Valóban. Szia Vertigia, üdvözöllek a streamben, jó szórakozást kívánok, és jó játékot kívánok. Jajjaj. Nálam vörösbe ugrott a Streamlabs, ami azt jelenti, hogy valószínűleg szakadozik a stream, most visszajöttünk kékbe. Azaz, hogy nem, zöldbe. Érzékeltetek ebből valamit? Érzékeltetek ebből valamit, hogy nálad minden jó, írja Zsófi. Megmondom nektek, hogy egyetlen egy dolgot nem csináltam meg, nem dugtam be az UTP kábelt a gépbe. Úgyhogy most Wi-Fi-ről streamelek, ami nem a legoptimálisabb megoldás, de hál' Istennek nekem 1 gigabites netem van méghozzá elég jó feltöltésről, úgyhogy elvileg nem kéne, hogy problémát okozzon, de hogy nekem most egy pillanatra bejelzett a Streamlabs, úgyhogy lehet, hogy csak tényleg egy pár másodperces probléma volt, de hogy alapvetően azért jobban szeretek kábelen streamelni, de ma konkrétan elfelejtettem bedugni. Mindent összedugtam, minden működik, de az UTP kábelt elfelejtettem a modemből, azaz, hogy a routerből elvezetni a géphez, úgyhogy legyünk csuriban, hogy nem lesz probléma. És igen, egyébként 5 GHz-es Wi-Fi-n csatlakozik a laptop, tehát hogy 5 GHz-es hálózaton csatlakozik a laptop a routerre, úgyhogy elméletileg minden jó. Közben Vertigia írja, hogy nekem piros háttérrel hozta, hogy részt veszek. Mármint mi hozta piros háttérrel? Mi történik itt, kérem szépen? Mi történik itt? valami nem jó. Á, megvan. Megvan. Egy alkatrésszel többet építettem be. Azért nem jó. Közben Gary Field megnyugtat, hogy nagyon jó, stabil a stream, nem látszik, hogy wifi. Legnagyobb parám mindig az, egyébként streameléssel kapcsolatban, hogy valamit nem vagy nem jól állítok be, és stream közben elkezdenek vacakolni a dolgok, és hirtelen nem fogom tudni, hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy minden normálisan működjön. Tehát, hogy tökre rá tudok parázni az ilyen dolgokra, úgyhogy abszolút megnyugtató, hogyha működik a kamera, működik a mikrofon, működik mindkét kamera, és még nem is szaggat a stream. Ugye mindannyian emlékeztek, legalábbis valószínűleg sokan emlékeztek arra az időszakra, amikor próbáltam streamelni, és az Istennek nem ment, mert hogy hiába voltam wifin, hiába voltam kábelen, egyszerűen nem ment ki normális jel, folyamatosan szaggatott, vagy el sem indult a stream, attól agyvérzést kaptam. És ugye ezt a problémát végül úgy oldottuk meg, hogy a Streamlabs-nek a szoftveréről visszaálltam a sima OBS-re, aminek ugye az egyik legnagyobb előnye az, mint megtudtam, hogy tudsz választani, hogy milyen szerveren keresztül streameljél, úgyhogy ott szépen bele tudtam állítani manuálisan, hogy európai szerveren keresztül menjen ki a közvetítésem, és azóta konkrétan semmiféle fennakadás nem volt a streamekben minőség szempontjából is. Közben egyébként tudom, hogy már amit Zsófi ír is, hogy utólag kiderült, hogy a Streamlabs-ben is be lehet állítani a szerverválasztást, de hogy én átálltam OBS-re, szépen belaktam, megcsináltam, és azóta egyébként nincsen semmi problémám, úgyhogy én egyelőre tök nagy barátságban vagyok az OBS-sel, és a Streamlabs-et pedig arra használom, hogy működjön a chatbot, meg például ma a nyereményjáték. Tehát, hogy ilyen szempontból azért tök király a Streamlabs, hogy rengeteg olyan beépített dolog van, amit pár kattintással össze lehet hozni, és így egészen, hogy mondjam, szépen már-már fél profi streameket lehet összehozni, mert a profitól azért még azt hiszem, egy picit messze vagyok, de hogy így vannak mindenféle extrák, és tényleg nem kell hozzá ilyen őrületes nagy mágusnak lenni, hogy működjenek. Persze nem árt, hogyha az embernek vannak olyan nagyon kedves nézői, mint például Gary Field, aki bármikor szívesen segít, hogyha kérdezek tőle valamit, amivel nem vagyok tisztában, szóval még egyszer nagyon szépen köszönöm minden segítséget. Na, épül, szépül az űrhajónknak a farkincája. Közben Gary Field írja, hogy de a Streamlabs nem trendi, már túl sokszor buktak le másolással. Mármint a konkurencia marketing oldalát szövegre pontosan is másolták. Hű, ennyire nem vagyok benne egyébként mármint, hogy ezek a hírek Isten igazából hozzám nem jutnak el, hogy ilyen dolgok történnek. Nem nagyon, őszinte leszek veletek, nem nagyon szoktam követni egyébként, hogy így általában mi történik a streamer szénában. Tehát, hogy az én ismerettségem például, mármint, hogy tehát, hogy nem nézek, meg nem követek ilyen borzasztóan népszerű streamereket, meg ilyesmit. Tehát, hogy Isten igazából én viszonylag keveset nézek streameket, azt is mondjuk főleg a Zsófit szoktam. Magyart is nagyon-nagyon keveset követek, tehát hogy ezt tudom, hogy picit hülyén hangzik, de hogy szerintem ez ilyen generációs dolog. Tehát, hogy én soha nem tartoztam azok közé, akik YouTube-on videókat néztek. Én a YouTube-on főleg zenét szoktam hallgatni, tehát hogyha valamire kíváncsi vagyok, akkor én nem YouTube-on keresek rá dolgokra, hanem még mindig böngészőben és szöveges tartalmat keresek, nem videós tartalmat. Vannak ilyen különbségek, generációs különbségek köztünk, azt hiszem. Tehát, hogy nem nagyon hallgatok podcasteket. Tehát, hogy nekem valahogy ez a digitális tartalomfogyasztás, ez így körülbelül megállt a Netflixnél. Tehát, hogy nincsenek kedvenc csatornáim a YouTube-on, tényleg még podcast szoftver sincs a telefonomon. Tehát, hogy én még mindig az a klasszikus cikkolvasós fajta ember vagyok. Tehát, hogyha én valamire kíváncsi vagyok, akkor nem hallgatható és nézhető formában keresem a tartalmakat, hanem olvasható formában. És ez tuti, hogy ilyen furcsa generációs dolog, amit jó eséllyel már nem is nagyon fogok kinőni soha. Vén ember vagyok, mondjuk ki. Egy igazi dinoszaurusz. Egyre szebb a szett, írja Kulhavim, és igen egyébként, tehát hogy próbálom így elhelyezni, úgyhogy látszódjon is így a kamerában, de hogy erről már ott tartunk az építéssel, hogy erről a szettről meg lehet mondani, hogy ez itt kérem szépen az őrzők hajója, és most már tényleg az a része jön az építésnek, hogy így szépen felcsinosítgatom a részleteket, meg minden. Úgyhogy... menő, nagyon örülök. Egyébként a megjelenés óta nagyon örülök, hogy megvan ez a készlet, hogy befejezzem a mondatot, mert hogy tényleg a megjelenés óta szemeztem vele, ugye, ha jó, az emlékeim nem csalnak, akkor a Lego ezeket az Infinity Saga szetteket, ezeket már múlt év nyarán dobta piacra, ha nem tévedek, vagy talán kora ősszel, igazából teljesen mindegy, és tényleg, tehát, hogy annyira nem tetszettek a szettek, tehát, hogy a végtelen kesztyűt azt így bénának találtam, a Helicarriert bénának találtam, az Avengers bázis elleni támadást nagyon bénának találtam, és ugye megvettem a Thornak a halászházikóját, mert hogy az ilyen egészen olcsó valami 10.000 forintos szett volt. És volt még ez, ami felkeltett az érdeklődésemet, és akkor ugye erre volt donate goal is, tehát hogy igazából ezt a szettet azért is rakhatom össze, mert jó páran támogattátok, hogy meg tudjam venni, amiért továbbra is rendkívül hálás vagyok, köszönöm szépen. De hogy na, a lényeg az, hogy januárig vártam ezzel, de végre megvan, és tökre örülök neki. Tökre örülök neki, hogy ez a hajó is bekerül a gyűjteményembe. Nagyon sok Marveles szettem van. Vannak Quinjetjeim, meg mindenféle más járművek, és ha jól emlékszem, akkor a Galaxis Őrzői Újhajóból ez már a harmadik kiadás. Ez a legrészletesebb, a legnagyobb eddig, és formára is mindig tetszett egyébként ez a szett, mármint hogy ez a jármű, de a korábbiakat soha nem vettem meg, és amikor most kiadták ezt a, hát, talán mondhatjuk azt, hogy már-már Ultimate Collector Series részletességű szettet, egy kis túlzással mondom ezt, de hogy ez már tényleg majdnem olyan, és akkor ennél éreztem azt, hogy na, ez már nem hiányozhat a gyűjteményemből, és hát el is jutottunk ide, hogy itt van, építem. Hello. És ha jól látom, akkor a 310. lépéssel fölkerül. Ó, és ez még csak a faroknak az egyik része, mert hogy kétágú. Aha, tehát hogy igen, tehát hogy itt láthatjátok, hogy most már aztán tényleg le se tagadhatná ez a Lego set, hogy ez az őrzők hajója, és megvan a két szárny, és ugye a farok is két részből áll, úgyhogy most megépítettem a faroknak a jobb oldalát, és a 10-es zacskóval szerintem érkezik a faroknak a bal oldala. Purgatory Girl! Szia! Örülök szép neked! Köszönöm szépen, hogy benéztél, jó szórakozást kívánok, és neked is mondom, most, hogy megérkeztél, hogy ez az első olyan stream, amiben van nyereményjáték, ezt a cuki tigrises Lego szettet lehet megnyerni, azok között fogjuk kisorsolni a stream végén, akik egyrészt követik a csatornát, és beírják a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül. Úgyhogy vasárnap már beszélgettünk erről, hogy a jövőben tervezek ilyen nyereményjátékokat, és vasárnapra viszont még nem tudtam beállítani az automata rendszert, hogy ne nekem kelljen kis füzetbe jegyzetelgetnem, hogy kik azok, akik jelentkeztek a játékra, úgyhogy ma délelőtt sikerült beállítanom a rendszert, hogy automatikusan lehessen jelentkezni a játékra, és a stream végén a Streamlabs-nek a szoftvere fogja kisorsolni a résztvevők között ezt a jópofa kis Lego szettet, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy játszon, és a jövőben egyébként tervezem, hogyha nem is minden streamben, de hogy így havonta egy, kettő vagy három streamben legyen olyan nyereményjáték, mint a mostani, amiben Lego szetteket, meg valószínűleg mindenféle kütyüket lehet majd nyerni. Úgyhogy játszatok. Megérkezett közénk Mohojo 01 is. Szia Mohojo! Csodálatos március 15-ét kívánok, érezd jól magad itt a mai streamben, amiben szokás szerint legózunk, és a galaxis őrzőinek az űrhajóját rakjuk össze. Elmondtam már jó párszor, de ismétlés a tudás anyja. Ez egy 1901 darab alkatrészből álló Lego set, ami összesen 14 zacskóból építhető össze, és mi most tartunk a 10. zacskónál, ez a második stream, amiben építünk, és hogyha minden igaz, akkor 2 órán belül be fogjuk fejezni ennek az egyébként gyönyörű, narancsárga, szürke űrjárműnek az építését. Amúgy a Lego gondolhatna rá, hogy megtámogatja a streamet és nyereményjátékot. Szerintem ahhoz én még nagyon kis hal vagyok egyébként, hogy nyereményjáték legyen, vagy bármi. Hál' Istennek azért már volt rá példa, hogy olyan szett épült meg ebben a streamben, amit egyébként a Legótól kaptam, tehát hogy elindultunk már az úton, most már csak 300-400 négyszűvel több, és valószínűleg lesz legós nyereményjáték is, vagy nem tudom. Elindultunk az úton, ez már egész biztos. De hál' Istennek egyébként bőven van itthon egyébként olyan Lego set, mint például ez, a tigrishez hasonló, amit én soha nem fogok összerakni, és szívesen kisorsolom azok között, akik velem tartanak a streamek folyamán, úgyhogy a Lego támogatása nélkül is hónapokra jók vagyunk egyébként nyereményjáték szempontjából. És tényleg, tehát, hogy a terveim között egyébként szerepel, hogy nem csak Legót fogok sorsolgatni. Úgyhogy stay tuned, ahogy mondani szokták. Tartsatok mindig velem, iratkozzatok fel, kövessetek, mindenhol nyomjátok meg a csengőt. Zsófi írja, de már követlek és megnyomtam a csengőt is, akkor Zsófi, kövess ki, és nyomd meg újra. Mit szólsz hozzá, hogy újra átérhessd ezt a felemelő érzést, hogy itt vagy. Sajnos más most hirtelen nem tudok javasolni. Nem mered, félsz, hogyha kikövetsz, utána soha többé nem tudsz visszakövetni. Belekerünk egy ilyen Twitch glitchbe, és véget ér ez az egész. Szia Timi! Csodálatos kedd délutánt kívánok neked, köszi szépen, hogy benéztél, jó szórakozást kívánok a mai mai streamhez, amiben szokás szerint legózunk, és van nyeremény játékunk is. Oberon nem fogja zavarni, hogy mindig csenget valaki. Oberon itt fekszik, itt a kanapén, és az égvilágon nem érdekli semmi. Nem is bánom egyébként, hogy ott alszik, és most így nyugodtan tudok teljes zenben legózni. Ez egy csodálatos dolog. Tényleg egyébként ezt már vasárnap elmondtam, de hogy annyira szokatlan tőlem, hogy két hónapja most van az első alkalom a vasárnapot leszámítva, hogy legózom. Tehát, hogy se januárban, se februárban, és márciusban is most van először az alkalom, hogy legót vettem a kezembe és építek. És megmondom nektek őszintén, hogy hiányzott. Ugye mindig is felnőtt fejjel főleg azért szerettem legózni, mert hogy ez ilyen elképesztően jó kikapcsolódás. Egészen más élmény persze, amikor az ember streamel és közben legózik, de amikor még nem streameltem, hanem csak a saját szórakoztatásomra legóztam, akkor az egyik fő motiváció a legózással kapcsolatban az volt, hogy elővettem egy ilyen tényleg marha nagy készletet, mint például ez, amit most rakok össze, és így elkezdtem építeni, és órákig semmi mással nem foglalkoztam, csak ezzel. Tehát, hogy így tök jól kikapcsolta az embert, elfeledkeztem mindenféle problémákról, dolgokról, és mit tudom én, a háttérbe ment egy film vagy egy sorozat, és így tök jól szórakoztam, hogy így jár a kezem, koncentrálok, erre fókuszálok, és így tényleg tök jól, tényleg, tehát legózni szerintem mentálisan pihentető. Azt hiszem ez a jó megfogalmazás. Tehát, hogy én egy csomó esetben felnőtteknek így receptre írnám fel, hogy jól van, öcsém, bátyám, húgom, nővérem, most egy picit álljál meg, pihenjél meg, itt van ez a doboz legó, rakd össze. Tehát, hogy addig ne csinálj semmi mást, amíg ezzel nem végeztél, és hidd el, hogy amikor végeztél, akkor egy picit jobb lesz a világ. Úgyhogy hiányzott már ezt, hogy nem csináltam az elmúlt két hónapban, úgyhogy ezért is örülök neki, hogy egyébként visszatértem a streameléshez, mert ez egyben azt is jelenti, hogy visszatértem a legózáshoz, mert hogy ahogy azt már elmondtam, 13 millió alkalommal, ugye ennek a LEGO setnek a megvásárlását ti is támogattátok, úgyhogy az volt a minimum, hogy ezt a LEGO setet mindenképpen streamben rakom össze, hiszen részben nektek köszönhető, hogy megvan. Úgyhogy az elég gyökér dolog lett volna, hogyha úgy rakom össze ezt a setet, hogy közben nem streamelem. Ja. De itt vagyunk, és most tök jó, minden, nagyon fasza. Jaj, közben nézem. Sheriff Nono írja egyébként, hogy Oberon csak a suspense pillanatokat szereti, igen, nagyon jó egyébként, ölletesen hatalmas nagy sikert arattam az internet másik részén azzal a klippel, ami Oberonnak a vasárnapi streamben az utolsó LEGO lesöprő pillanatáról készült. Tehát, hogy kiraktam Twitterre is, meg kiraktam Instagramra is, és nagyon régen kapott például az Instagramon bármilyen posztom annyi lájkot, mint azt, amikor Oberon akciózik az asztalon, úgyhogy már csak emiatt is megérte vasárnap streamelni. És nagyon-nagyon mókás egyébként visszanézni, ahogy megtörténik a saját reakciómat, és mindent. Most, Zsófi, te most baszogatsz a chatben, jól látom? Épp előbb gondolkodtam rajta, hogy Péterünknek telesobban lenne a helye, ahogy Markem tingeli a nyereményjátékot. Most komolyan, már ez is baj. Komolyan. Szia, Idri! Most látom csak, hogy Idri is becsatlakozott hozzánk, és azért is örülök neki, mert hogy nem tudom, mennyire láttátok, akik ma csatlakoztak hozzánk, és nem voltak vasárnap, hogy Idri az elmúlt 2 hónapban egyébként készített nekem kettő darab csodálatos emótot. Egyrészt van egy szívecskét tartó pókemberünk, ami a gyakorlatilag ennek az egész csatornának a szívcsakrája valójában, illetve megvan az első animált emótunk, egy integető Oberon, úgyhogy mindenkit arra buzdítok egyébként, hogy használjátok bátran és nagy szeretettel ezeket az új emótokat, mert hogy én például imádom őket, tehát hogy a kis szívecskés pókember az egyik legcsodálatosabb dolog, ami ezzel a streammel és csatornával történhetett, úgyhogy be is rakom, vagy sokszor most így tessék. Örüljetek neki ti is. És ezt Idrinek köszönhetjük, hiszen ő rajzolta nekem őket, úgyhogy hatalmas nagy szeretet és köszönet, amiért időt szakítottál rá, Idri. Nagyon szépen köszönöm. Na! Egyébként Zsófi, nem gondoltam komolyan, szóval nehogy aztán nekem, remélem most nem szaladtál el sírva a mosdóba, de természetesen csak vicceltem. De egészen biztos vagyok, tehát egy komolyabb összeget mernék rá feltenni, hogy ezzel te is tisztában vagy, de nem árt, hogyha tisztázzuk ezt a dolgot, hogy minden rendben. Kicsit sírtam, de már jó. Egyébként sírni néha jó, tehát hogy így a sírástól megkönnyebbül az ember, néha egyébként tök jó, hogyha az ember egy picit így meg tudja itatni a... Van ilyen? Miket szoktunk itatni, mikor sírunk? Az egereket, ez az, itatjuk az egereket, szóval na, néha tökre jó, hogyha az ember el tudja egy picit pityeregni magát, mert hogy így megkönnyebbül tőle, de ettől függetlenül nem szeretném, hogyha bárki úgy állna föl emelül a stream mellől, hogy elbőgi magát, hogy úristen, vagy bármi. Tehát, hogy jó a sírás, de nem feltétlenül örülnék neki, hogyha titeket rígatnálak meg a streamemmel. Tehát, hogy csak ennyit szerettem volna mondani. Sírással kapcsolatban lehet, hogy egyszer mondjuk rendeznünk kell egy nagy közös sírást. Tehát, hogy így megnézzük együtt a pókembert, és így együtt sírunk rajta, vagy valami. Zsófi! Purgatory Girl nevében is nagyon szépen köszönöm az előfizetést. Egy igazi kis szeretett gombóc vagy, hogyha nem bántalak meg ezzel. Köszönöm szépen! Purgatory Girl írja, hogy én nagyon ritkán sírok, leszoktattam magam róla. Az az igazság, hogy nem azt mondom, hogy én például szeretek sírni, meg hogy nem is szoktam kifejezetten sűrűn, de vannak az életben olyan helyzetek, amikor így szükség van rá. Tehát, hogy így valami elszakad, kijön belőled, elsírod magad, és így nem tudom, tehát, hogy ilyen elképesztően nyugtató hatása tud lenni annak egyébként, hogyha az ember egy picit elsírja magát. Ez mint a lelki dolgokban elképesztően jártas egyén. Tudom azt mondani, hogy néha egy kiadós sírás tök hasznos tud lenni. Kulhavim kérdezi, hogy mikor kerül fel az HBO-ra a No Way Home? Ugye ez egy tök érdekes kérdés, egy csomó ember élből arra számít, hogy a No Way Home, az a legutóbbi pókember film, az majd a Disney Plus-ra fog felkerülni, mert hogy Marvel film, de hogy valójában ugye a No Way Home az egy Sony film, és a Sony Európában az HBO-nak adta el a sugárzási jogokat, úgyhogy azt gondolom egyébként, hogy ugye pont ma tehát hogy március 15-e van, az azt jelenti, hogy pont ma jelenik meg digitálisan megvásárolható, illetve Blu-ray formában a No Way Home, ami azt jelenti, hogy szerintem legkésőbb 2 hónapon belül fel fog kerülni, az HBO Max-re a Pókember. Tehát azt gondolom, hogy szerintem május végén, én azt prognosztizálom, tehát, hogy május végén, legkésőbb június elején szerintem már ott lesz a No Way Home az HBO Max-en. Ezt gondolom. Ezt ne vegyétek készpénznek, de elég valószínű. Hugod zírja, közös sírás streamben egymástól távol lévő emberekkel Far Cry stream. Az igen. Közben magyar Mayer szírő, tegnap végre leszettem a pókit. Én is leszettem tegnap a pókit. Ez az igazság, tehát hogy igen. És meg is néztem. És egy picit pityeregtem is rajta, és jó volt. Álmodik a cica. Úgy hallom egyébként. Mert hogy hangokat ad ki, miközben alszik. Olyan cuki! Na! 1:30. Majdnem, mióta élesben tart ez a stream, hogyha a bevezetőt nem számoljuk. És egész jól haladok, mert mindjárt befejezem a 10 zacskót. És ugye összesen 14 van hátra. Úgyhogy ez eddig sem volt kétséges, de most már egészen biztos, hogy ezt a szettet ma be fogom fejezni. Ami azt is jelenti egyébként, hogyha legközelebb lesz stream, akkor valószínűleg, és ennek Zsófi biztos nagyon fog örülni, valószínűleg Daisy lesz legközelebb. Sőt, hirtelen még az is megfordult a fejemben, hogyha mi lenne, hogyha még ma este is streamelnék egyet, egy rövidke Daisy-t. De hogy ez csak így most átfutott az agyamon, ez nem egy ígéret vagy bármi, de hogy még akár az is lehetne, hogy így a szabad keddünknek az utolsó óráit esetleg tölthetnénk azzal, hogy egy picit daisyzünk, mert ahogy egyébként nem legóztam, úgy nem is daisyztem az utóbbi 2 hónapban, tehát hogy amikor utoljára daisyztem, azt láthattátok streamben kb. Tehát, hogy azóta nem egyszerűen nem indítottam el a játékot, és az Xboxot is csak azért kapcsoltam be, hogy letöltsem rá az HBO Max alkalmazást, hogy kipróbáljam, hogy működik. Tehát, hogy szerencsétlen Xbox is el van hanyagolva. A PlayStation-t nem hanyagoltam el, mert ott ugye végigjátszottam a Horizon Forbidden West-et, azt hiszem 75 órát raktam bele a játékba, és nem maxoltam ki, tehát hogy még mindig rengeteg küldetés várja a Horizon Forbidden West-ben, hogy megcsináljam őket. Szóval azt a PlayStation nem hanyagoltam el, de az Xboxot azt teljesen. Szia Debil Angel! Üdvözöllek itt nálunk kedd délután. Nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél, és jó szórakozást kívánok! Nem rossz felvetés, írja Hugodzi, én most léptem be, hogy végre szétnézhessek a Prison Island-en. Volt egyébként, tehát hogy aki követi a Daisy-t, volt egyébként valami komolyabb frissítés az elmúlt két hónapban? Mert hogy teljesen elvesztettem a fonalat Daisy-vel kapcsolatban. Teljesen, fogalmam sincs, hogy mi történik a játékban, mármint hogy fejlesztés terén. Debil Angel írja, hogy én most hanyagolom a PS-t, most vettem egy 2060-at a PC-be, szóval végre szép grafikával játszhatok. Na tessék! Egy jó 2060-as videokártya. Az igazság, hogy videokártyákban tökre nem vagyok képben. Ugye én PC-n, hát nem is az, hogy nagyon ritkán, hanem egyáltalán nem játszom. Úgyhogy... Tökre nem vagyok képben egyébként azzal kapcsolatban, hogy most mi van a videokártya árakkal, mi van a különböző perifériákkal, meg minden. Nyilván azt tudom, hogy a chip hiány, meg a kriptoőrület az azért elég csúnyán betett a PC-s építőknek is, de hogy mivel én magam egyébként egyáltalán nem töröm a fejem PC építésén, meg PC fejlesztésén, így Isten igazából teljesen elkerülnek ezek az információk. Úgyhogy nem vagyok képben. Az árak az egekben a 2060 és 230 ezer forint volt. Úristen! Úristen, 230 ezer forint egy videókártyára. Na ez az, amit én soha nem tudtam egyébként. Tehát, hogy ezért nem tudtam Isten igazából így soha komolyabban belemerülni ebbe a gamer PC-t építek dologba, mert hogy egyszerűen képtelen lennék ennyi pénzt kifizetni egy videókártyáért. Ez az igazság. Tehát, hogy most nem meggyőzni akarok senkit, tehát, hogy nem akarom elindítani most a PC konzol háborút, végletlenül se higgye ezt senki. Egész egyszerűen én mindig úgy álltam ehhez a dologhoz, hogy ugye 230 ezer forintból már veszel egy kontrollert, meg egy plusz, mármint hogy veszel egy konzolt, meg egy plusz kontrollert, meg még egy játékot is. Szóval nekem ez mindig ez lebegett a szemem előtt, de hogy valóban egyébként közben meg ott van az, amit Debil Angel ír, hogy a játékok árai olcsóbbak, ott lehet spórolni rá. Ez egyébként tényleg, tehát hogy félreértés ne essék, senkit nem akarok meggyőzni arról, hogy váltsál konzolra, meg nekem nincsen semmi bajom a PC-s játékosokkal. Én tökre megértem, hogy egy csomóan egyszerűen szeretik azt, hogy folyamatosan fejlesztik a saját vasukat, tehát hogy ezzel nincsen baj. Tényleg én csak azt szeretném mondani, hogy tőlem ez valamiért mindig ilyen elképesztően távol állt, és lényegében ennyi. Tehát hogy nekem mindig ilyen tök kényelmes volt, hogy van egy konzolom, és az 6-7 éven keresztül el fogja futtatni azokat a játékokat, amikkel én játszani akarok, és így. És nekem így ezzel így tök boldog az életem. Közben Hugodzi írja Daisy kapcsán, hogy pár hete volt új fegyver, meg pár új tárgy, például Wecker úr került be, tehát a Wecker úr az nagyon hiányzott a DZ-ből, javítottak ezt-azt, meg cserébe tettek új bugokat inventory használatnál. A bal analóg kart használva az inventory-ban a karakter is elkezd sétálni a háttérben. Még mindig nem szoktam meg, hogy a D-paddel vagy jobb karral navigáljak. Ez egyébként tök érdekes, mert hogy én sem szoktam használni erre a D-padet a kontrolleren, hanem mindig az analóg karral szoktam buherálni az inventory-ban, úgyhogy az valószínűleg nekem is egy picit meglepő lesz, amikor eljutok oda, hogy kipróbáljam. Na, mi történik itt? Kérem szépen. Közben Dunwich-ád írja, hogy én a héten vettem videókártyát, és arra jutottam, hogy egy tök alapot veszek, mínusz nagyjából 100 ezerre jött ki, 3080 Ti, ami árban megérné, de az egy fél kocsi ára. Ja. Közben Debbie Linger írja, hogy nekem az volt a bajom, hogy PS-re sok játék nincs, főleg a stratégiai és menedzsment játékok terén igazából ki mivel szeret játszani. Igen, tehát hogy az kétségtelen, hogyha te mondjuk szereted a menedzser játékokat, meg tényleg a stratégia a kedvenc műfajod, hát arra nem a PlayStation a megfelelő platform, ez tény. Ez egyébként egy teljesen érthető dolog. Én mondjuk pont nem tartozom azok. Tehát, hogy én ugye az akciójátékokat, a szerepjátékokat, meg az ilyen nyílt világú cuccokat szeretem, és azokból gyakorlatilag minden ott van PS-re, de tény, hogy stratégiázni PlayStation-ön, hát nem nagyon lehet. Meg tényleg, tehát, hogy oké, hogy mondjuk City Skyline van PlayStation-re, de 6 millió másik játék meg, amit szeretnek az emberek, ilyen műfajban az meg nincsen. Úgyhogy tényleg, tehát hogy tényleg senkit nem akarok meggyőzni arról, hogy konzolozzon meg minden, csak elmondtam, hogy én hogy állok ehhez a kérdéshez. Úgy... fölkerült a farokra a két szárnyacska, és még csinálunk pici szárnyacskákat a farokra. És ezzel egyébként most ezt gyorsan megcsinálom két példányban, és ezzel lényegében be is fejezzük a 10-es zacseszt. Így. Na még egyszer. Ezt felpattintjuk ide. Így. Na. Egyébként ez, tehát, hogy ez ilyen tök jó, tehát, hogy ugye felkerült a farokrész, és ez mozgatható, és még a farokrésznek is vannak ilyen szárnyai, amiket ki lehet nyitni. Nem tudom egyébként, hogy ennek pontosan mi a funkciója. Lehet, hogy űrhajóra is kellenek fékező szárnyak, a franc tudja, soha nem voltam jó, aerodinamikából sem, de hogy elég menő látványos pozíciókat lehet egyébként beállítani ennek a szépen alakuló űrhajónak, tehát hogy így ez tényleg egy kifejezetten látványos, szépen kiállítható Lego modell lesz, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy nagyon jól megvan csinálva. Most bezárjuk a szárnyakat szépen. Így. Jó. És jön a 11-es zacsesz, amiben még folytatjuk, ahogy nézem, megépítjük ide a hátuljára. Tehát, hogy valószínűleg utolsó előtti zacskók egyike lesz szerintem maga a kabin. Most megépítjük konkrétan az utastérnek a tetejét a 11-es zacskóból, és a 11-es zacskóban kapott egyébként helyet sokak nagy kedvence. Nézd csak, Zsófi! Ébren vagy még? Szóval a 11-es zacskóból építjük meg Rakitet, aki az ötödik minifigura egyébként ebben a készletben. Közben Debbie Linger írja, hogy jó ötlet, hogy az összeszerelési utasítást is kiraktad. Igen, egyébként azt gondolom, hogy ez ilyen, hogyha nem is látszik pontosan a két kamerán, hogy mit csinálok, legalább az összeszerelési útmutatón követni lehet, hogy pontosan mi történik egyébként itt az asztalon. lássuk be, nem feltétlenül. Mármint, hogy ez ilyen, azt gondolom, hogy egy ilyen tök jó kiegészítés ehhez a streamhez. Ez a plusz képernyő, tehát, hogy ilyen még több információ. Na, nézzük az Rakitnek van kis farkincája. Purgatory Girl írja, hogy jól haladok. Egyébként tényleg egészen jól megy ma a stream, ami egyébként annak is köszönhető, hogy nagyon jót aludtam. Tehát, hogy ugye a tegnapi nap az elég fárasztó volt összességében. Szervusz, Oberon! Szervusz! Jaj! Hát mi van? Megriadtál? Egészségedre! Mit szeretnél? Mit szeretnél, kis cica? Rombolni. Tönkretenni mindent, gondolom. Ez a terv. Igen. Ennyi volt? Vagy? Igen. Szia. Kezdesz éhes lenni, vagy mit szeretnél nekem mondani? Amint végzek az építéssel, ami még szerintem egy jó óra minimum, utána kapsz enni. Jót dumáltunk. Szia. A rakétamosómaci. Igen. Na, meg is építjük a rakétamosómacinak a fegyverét, ami elég furcsán néz ki, de hát annyi baj legyen. Nem tudom, mennyire hallatszik, de közben iszik a cica, megtalálta. Direkt bekészítettem neki a földre egy poharat, konkrétan poharat, mert hogy a macska valamiért szeret az én poharaimból inni. És jössz vissza? Ez a terv? Biztos, hogy nem akarsz még inni valamit odalent? Biztos. Szervusz, Oberon. Üdvözöllek ismét itt a streamben. Hogy ityeg? Na, kész is van a Rakit és az ő kis fegyvere. Így néz ki a Rakit cimboránk. Jaj, mit csinálsz, Oberon? Óvatos legyél, kis barátom, jó? Közben Debbie Langer kérdezi, hogy ki lesz sorsolva a tigris. Így van. Hogyha esetleg vannak új nézőink itt a teleshopban, akkor itt van ez a tigrises LEGO készlet, amit azok között fogok kisorsolni a stream végén, akik követik egyébként a csatornát, és részt vesznek a nyeremény játékban, és a részvételnek a feltétele lényegében csak annyi, hogy beírjátok a chatbe a játék parancsot, tehát hogy felkiáltójel játék ékezet nélkül. Aki ezt megteszi, az bekerül abba a kalapba, amiből a végén, a stream végén a szoftver sorsolni fog, és aki annak a szerencsésnek, aki megnyeri ezt a jó kis tigrises legót, annak elfogom valamilyen módon elfogom juttatni a nyereményét. Úgyhogy Oberon, ne dönts fel semmit, mit szeretnél? Csináljak neked helyet, ugye? Ez most a terv. Nézd, nem mondd, hogy én nem próbálkozom, itt van most egy csomó hely. Ide feküdj le. Mit szólsz? Nem, ne rögd le a minifigurákat, nagyon jó, örülök, hogy sikerült elhelyezkedned. Na hát, tehát, hogy a macska mögött egyébként van legó is, valóban, de most kénytelenek lesztek a cicát nézni. Ami nem tudom egyébként, hogy kinek mekkora problémát okoz, valószínűleg semmi. Ne dőj hátra, cica. Nagyon jó. Helyezkedj el. Ajándék késkészlettel. Kapsz tőlem olyan késkészletet, Zsófi, tényleg? Komolyan, az ember csinál nyereményjátékot, és ez a hála. Bobika. Mi van te? Mi van, cica? Mit csinálsz itt? Ne. Komolyan, igazából az az igazság, hogy nem. Újabb Lego setre kéne donation-t gyűjtenem, hanem egy nagyobb asztalra, amin elfér. Elfér a Lego, meg a macska is. Obika, komolyan, nem áll. Mit csinálsz? Rakjuk ki a macskát. A nyakánál még van egy elem. Á, köszönöm szépen. Na, Obika, most legyen az, hogy így valami. Alszol, megnyugszol, békéharc. Nem. Sejtettem. Na, most beláttak a gyomrodig, akkor eltársítottál. Na, mi van, cica? Azt mondja a Noémi, hogy simogatást érdemelsz. Így van? Komolyan? Így van? Simogatást érdemelsz? Most erre felkeltél. Ja, hogy kiváltottad? Ó, hát akkor meg pláne simogatást érdemelsz. Noémi kiváltotta, hogy megsimogassalak. Látod, milyen kedves lány ez? Na. De... Komolyan? Bobby, mit ártott neked ez az űrhajó? Azon kívül, hogy ezzel foglalkozok most már 2 órája. Mi van? Zoli, nagyon szépen köszönöm a cheert, és sok szerencsét kívánok a játékhoz. Na. Mi lenne, hogyha visszafeküdnél erre arra a hatalmas helyre, amit itt megtakarítottam neked az asztalon? Mit gondolsz? Nem, leülsz ide elém. Legyen macskátok. A macska jó móka. Na, akkor próbáljunk meg egy picit legózni. Most, hogy így. Legózás level Oberon. Hová kell lesz rakni? Én. Annyira szeretnék már egy cicát, írja Seven Sama, és hát nem, nem. Az idegeim. Szóval vannak olyan részei a macskatartásnak, amik nagyon szórakoztatóak. Ezt most itt, ami pont most ebben a szent pillanatban történik, Ezt így mérsékelten tartom szórakoztatónak, de bízom benne, hogy legalább ti szórakoztatónak tartjátok, hogy megpróbálok összefelépíteni egy Lego hajót, miközben Oberon valami egészen más szeretne, és nem Lego hajó építést. Édes szívem! Komolyan! Szevasz! Muszáj vagyok most ezt itt megcsinálni. De te ettől függetlenül így... Jaj, te! Na! Megint hirtelen milyen needy lettél. Muszáj legóznom. Na, az úgy nagyon jó lesz. Az. Jó. Oké. Na, ezt így élhetőnek tartom. Jaj, nincs itt a porszívó a picsába. Pedig nincs teleshop porszívó nélkül, ugye? Na, jó. Jaj, te macska, nem könnyíted meg az életemet. Ez az igazság. Hogyha teljesen őszinte akarok lenni veled. És miért ne akarnék, hiszen úgysem érted, amit mondok. Attila, szia! Üdvözöllek itt a csatornán. Jó szórakozást kívánok ehhez a macskával terhelt LEGO streamhez, amiben a galaxis őrzőinek az űrhajóját próbálom összerakni, miközben Oberon, a macskám, igyekszik szabotálni az ilyen irányú terveimet több-kevesebb sikerrel. Ne feledjétek, hogy van nyereményjátékunk, amiben ezt a jópofa tigrises LEGO szettet lehet megnyerni. Ehhez semmi más nem kell tenni, mint követni a csatornát, és a chatbe bepötyögni a játék parancsot, tehát játék, mármint egy felkiáltó el, és játék ékezetek nélkül. Telesopos üzenetünket hallották. És hogyha nagyon jók lesztek, akkor lesz késkészlet is. Valószínűleg a Zsófi hátában, de lesz. Közben megérkezett közénk Lordan is. Szia Lordan, jó szórakozást kívánok. Örülök, hogy kimásztál a lörgből, és üdvözöllek itt köztünk. Nyilván ezt a késes dolgot nem gondoltam komolyan egy picit sem, csak fél pillanatra viccesnek tűnt, hogyha már Zsófi szívja folyamatosan a véremet, akkor egy picit én is szívom az övét. Jaj, akartam nektek mesélni, mert hogy így nem is tudom, vagy egy órával ezelőtt talán szóba került, hogy jaj, de nagyon tetszik ez a részlet, basszus, ezt megmutatom nektek közelről. Tehát, hogy csináltam ilyen karokat ide oldalra, sőt, ezt nem is ezért raktam ide ezt a második kamerát, hogy vannak itt ilyen karok, és ahogy mozgatom a szárnyát, a repülőnek úgy mozognak vele itt ezek a karok, és ez annyira zseniálisan jó készlet, hogy mármint, hogy részlet, nem készlet. A készlet is nagyon jó, de hogy nagyon tetszenek az ilyen apró részletek, amik meg vannak oldva a Legóból, hogy mozog ez a részlet, ami összeköti a farkat a hajónak a központi részével. Kurva jól meg van csinálva. Na, tök jó, nagyon tetszik. Szóval, azt kezdtem el mondani, ugye, hogy nem is tudom, talán 40 perccel ezelőtt beszélgettünk a LEGO készletekről, meg hogy nem annyira vagyok izgatott mostanában a tolneken kívül semmilyen LEGO szettel kapcsolatban, viszont van egyetlen egy dolog, ami miatt elképesztően izgatott vagyok, mégpedig az, hogy Európában elkezdték kiszállítani a Kickstarteren megrendelt Marvel United kiegészítőket a társashoz, amivel tegnap játszottunk. Tehát, hogy benne vagyunk a barátaimmal ilyen Marvel United csoportban a Facebookon, és már nagyjából másfél hete azt látjuk, hogy a britekhez, a norvégokhoz, a németekhez, a spanyolokhoz megérkeztek a Kickstarteres rendelések, és úgy én 5 percenként szoktam egyébként frissíteni a levelezésemet a Gmailen, hogy mikor jön a UPS értesítő, hogy érkezik a társas. Mert hogy ugye van ez a Marvel United társas, amiről beszéltem már, és rendeltünk hozzá egy csomó kiegészítőt, tehát hogy egy ilyen ekkora kupac társasjáték fog érkezni hamarosan és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom. Na, most nálam egyébként megint beszakadt a közvetítés. Remélem, hogy ebből nem láttatok semmit. Tehát, hogy nagyon várom a Marvel United társasjátékainkat. Jön vagy 8 doboz, nem is tudom, azt hiszem több mint 200 darab figurával. Őrület. Igen, droppolt picit a stream, ezt akkor most már láttatok. Bízom benne, hogy nem lesz több ilyen. Szia, Mosli! Itt is megálltam egy pillanatra. Remélem, hogy nem lesz gond, mert az, az igazság, hogyha rádugnám az UTP kábelt, akkor megszakadna a stream egy pillanatra, és azt nem akarom. Közben Szesze kérdezi, hogy a Marvel Champions-t ismerem-e? Így van. Ismerem a Marvel Champions-t, de nekem nincsen meg, és nem is játszottam még vele. És közben Noémi írta egyébként a chatben, hogy ő a faházat várja, és a Lego faházra gondol egyébként, ami a Lego Ideas programon keresztül elfogadott tervé vált, és ez egy ilyen erdőben található úgynevezett kabin, faházacska, amilyen elképesztően jól ki van dolgozva, hogyha valaki esetleg berakja a linkjét a chatbe, azt megköszönöm, tehát egy nagyon gyönyörűen kidolgozott Lego setről van szó, viszont attól tartok, Noémi, hogy olyan rossz hírem van, hogy az idén biztos, hogy nem fog kereskedelmi forgalomba kerülni. Szerintem az valamikor jövő tavasszal lesz megvásárolható. És közben Gebbe Raidelt 9 nézővel, szevasztok, srácok, hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, fiúkat és lányokat, férfiakat és nőket egyaránt. Sziasztok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Közben Noémi berakta a chatbe az említett faháznak a linkjét, ami egyébként még nem a végleges produktum, amit majd meg lehet venni, hanem ebből készül majd egy hivatalos Lego féle változat. És az újonnan érkezőknek mondom, hogy ez az első olyan stream a csatorna történetében, amiben nyereményjáték van, és a nyereményjáték keretében ezt a tigrises Lego szettet lehet megnyerni, és ennek mindössze két feltétele van, hogy bekerüljetek a sorsolandó közé, méghozzá az, hogy kövessétek a csatornát, illetve csatlakozzatok a játékhoz, amit egész egyszerűen meg lehet tenni, csak be kell írni a chatbe, hogy felkiáltójel játék ékezet nélkül, és már is bekerültök abba a kalapba, amiből ki fogjuk sorsolni ezt a cuki tigrises készletet méghozzá a stream végén. Úgyhogy játék, viszont nem kell ékezetet használni, tehát hogy jatek. Felkiáltójel jatek. És sok sikert kívánok mindenkinek. A szerencsés nyertesnek pedig valamilyen úton módon el fogom majd juttatni ezt a kifejezetten jópofa Lego készletet. Közben a cica itt elpihent mellettem. Jaj, bocsánat a köhögésért. Azt hiszem, innom kell egy kis vizet. Most rég kérdezi, hogy nem vagy még Lego nagykövet? Hát az igazság, hogy még nem kaptam meg a kitüntetésemet. Hogy Lego nagykövet lennék, pedig hát azt gondolom, hogy ha valaki megérdemelni, akkor az én vagyok. De nem. Ilyen önkéntes Lego nagykövet vagyok szerintem. Ez lesz a jó megfogalmazás. tiszteletbeli nagykövet. Igen, igen, megválasztottam magam tiszteletbeli Lego nagykövetnek. Kispeti kérdező, hogy ez a cím kihalásos alapon ruházódik át. Őszinte leszek veletek, hogy fogalmam sincs, hogy ez a Lego nagykövet dolog, hogyha tényleg létezik, akkor hogy működik? Tehát, hogy gőzöm sincs. Gőzöm sincs, hogy lehet valakiből Lego nagykövet. Nyilván a Lego választja ki őket, ezt erre tippelek. És azt sem tudom, hogy egyébként milyen úgynevezett perkekkel jár, hogyha valakiből Lego nagykövet válik. Semmit nem tudok erről. Most is szerint olcsóbban kapod az adott terméket, plusz mindenhol is mutatnod kell. Autónál például azzal kell járni mindenhova. Hát... Oké. Na nézzük csak, megnézem én is ezt a linket. Ó, The A-Team. Aha. Ó, igen. Hát, sajnos... Megnéztem most ezt az A-Team Legót, és ez még a tízezer szavazatot sem érte el. Úgyhogy ennek még nagyon sokáig kell. Nagyon sokáig kell még küzdenie, hogy eljuthasson oda, hogy egyáltalán a Lego fontolóra vegye, hogy készlet kerüljön, készüljön belőle. De egyébként tényleg jól néz ki. Közben Gebe írja, hogy az SCS szoftver visszatartja a Heart of Russia DLC kiadását az Euro Truck Simulator 2-höz. Nem lepett meg a döntés, de nem esik jól. Ó, igen, egyébként ugye a múlt héten megint jó páron döntöttek úgy, hogy valamilyen módon szankcionálják az orosz agressziót Ukrajnával szemben. És többek között ugye a PlayStation is leállította a fizikai és a digitális termékek értékesítését Oroszországban. Úgyhogy, ja, én sem lepődök meg azon, hogy az Euro Truck Simulator fejlesztő is úgy döntöttek, hogy kiveszik a maguk részét ebből a bojkottból. Ó, közben Szesze írja, hogy most utána néztem kicsit, a Lego honlapján lehet jelentkezni ezekre a Lego nagyköveti szerepekre. Hát ez teljesen új információ számlámra. Ja, hát igen, igen, tehát hogy valóban Gebbe, ezek egyébként olyan szankciók, amik nem feltét, tehát hogy egyrészt nyilván érintik az oroszokat, de nyilván érintik a teljes játékos közösséget is, akik ezáltal nem férnek hozzá ahhoz a tartalomhoz, amit jó eséllyel régóta vártak, ami én egyébként tökre értem, hogy nem egy kellemes dolog, viszont valahol meg azt is értem, hogy egy cég valahogy a maga módján próbálja kivenni a részét az Oroszországra helyezett nyomásból, még akkor is, hogyha ez egy ilyen valószínűleg az nagy egész képhez nézve meglehetősen elhanyagolható dolog. De hogy így én megértem azt is, hogy ez mezei felhasználóként nem kellemes, ugyanakkor azt is megértem, hogy maga a cég valahogy szeretné jelezni az oroszok meg a világ számára, hogy nem tartja helyén valónak azt, hogy egyik ország lerohanja a másikat mindenféle agybajos indokokra hivatkozva. Úristen, Isti, akkor én jelentkeznék, hogy kirakjak legobból egy nagy követ. Ez most egy picit fájt. Közben Zoli kérdezi, hogy az új Batman film Lego szettjeiről mit gondolsz? Nagyon tetszett a film, ezért szerettem volna valamelyik doboz, de kicsit semmilyennek tűnnek nekem, főleg Batman figurájánál megerőltethették volna magukat egy új sisakkal, vagy sokat szeretnék. Vasárnap beszélgettünk az előző streamben erről, hogy mennyire egyébként tényleg, mennyire semmilyenek lettek az új Batman filmhez kapcsolódó Lego készletek, és igazából én arra jutottam, hogy valószínűleg ez elsősorban nem a Lego hibája, én egészen biztos vagyok benne, hogy amikor megkötötték a licenszerződést, hogy az új Batman film alapján készülnek Lego készletek, akkor egész egyszerűen a Lego nem kapott olyan mondjuk azt nyersanyagot a filmstúdiótól, ami alapján értékelhető Lego szetteket lehetett volna készíteni. Tehát, hogy nekem ez meggyőződésem, hogy így történt. Hogy egész egyszerűen nem volt miből dolgozni a Legónak, és ezért lettek ennyire semmilyen, semmit mondó szettek ezek az új Batmanes Legók. Tehát, hogy én is nézegettem, de borzasztóak, önismétlőek, és nem is néznek ki jól. Hoppá, közben megint nálam pirosba váltott a dolog, úgy látszik, hogy valami nem tökéletes most a Wi-Fi-mmel. Mennyire érzékeltétek ezt a legutóbbi droppot? Rövid volt minden, jó. Jó, akkor egyelőre még akkor nem folyamodok olyan lépéshez, ami esetleg a stream megszakítását eredményezné. Na nézzük, most itt mi? Megépítettem az űrhajónak a tetejét, amit elvileg be lehet pattintani ide. Elméletileg. Vagy fordítva? Nem így. Lehet, hogy elrontottam valamit. Erre azért van némi esély. De nem. Ja, várjunk csak. De, elrontottam. Közben Zoli kérdezi, hogy akkor esetleg érdemes lehet várni mondjuk a következő film szettjeit, hogy arra majd nagyobb szabadságot kap a Lego. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell megvárni, lehet majd a következő filmet. Tehát, hogy az még évekre van, simán elképzelhetőnek tartom, hogy a Lego ki fog adni a filmhez kapcsolódó újabb készleteket. Tehát, hogy azt simán el tudom képzelni, hogy lesznek még Batman filmhez kapcsolódó új szettek. És nem feltétlenül kell megvárni a második részt, ami hát hogy is mondjam, tehát hogy még minimum 3 év, mire a mozikba kerül. Simán benne van a pakliban, hogy a Lego készít még újabb szetteket a Batman film alapján. Ugye azért ez előfordult már például a egyes Marvel filmeknél is, hogy kijött a film, lettek belőle szettek, aztán nem sokkal később megint kiadott a Lego az adott filmhez kapcsolódó szetteket. Tehát, hogy én a helyedben még nem engedném el a reményt, hogy lesznek értékelhető, normális szettek az új Batman filmhez, és itt maradt egyébként 2 darab alkatrész az asztalon, amit be kellett volna építeni a szedbe, úgyhogy most pörgetem vissza az építési útmutatót, hogy vajon hol hagyhattam ki ezeket az apró alkatrészeket. Ami soha nem kellemes része az építésnek. Hát igen, Kuhavi írja, hogy a Technic Batmobile szerintem egész vagány. Igen, nekem is az a problémám egyébként vele, mint Mosrének, hogy egész egyszerűen valóban nem néz ki rosszul, de hogy nem igazán hasonlít arra a járműre, ami a filmben látható. És ugye pont emiatt beszélgettük azt tegnap, közben megtaláltam, hogy honnan hagytam el az alkatrészeket. Pont ezt beszélgettük ugye tegnap, hogy ez valószínűleg azért van, mert hogy a Legónak a dizájnerei egész egyszerűen nem kaptak normális artworköket, ami alapján megtervezhették volna rendesen a sima Lego szetteket, illetve a Technic készletet. Tehát, hogy így ordít azokról a szettekről, hogy itt azért valami nem pontosan úgy zajlott a licenszelés során, mint ahogy kellett volna. Na basszus. Aj. Bocsánat a bénázásért, mindjárt végzek itt a kínlódással. Ez az. És a másik. Ez pedig ide. Úgy, megtaláltam a hiányzó alkatrészek helyét, és már rögtön konkrétan a 9-es zacskónak a legelején elrontottam az építést. Sőt, milyen 9-es zacskó? Már a 11-es zacskónál tartunk. Úgyhogy szépen rá is megyünk a 12-esre, amiből konkrétan a kabinnak az orra lesz megépíthető. Mi van, Abika? Mi a nagy helyzet? Mondja, kérem, mi a gondja? úgy felpattantál, mint hogyha valami lenne, de nincsen semmi. Mi van? Cica? Cica? Cica? Mi van? Mit szeretnél, cica? Leülsz ide megint? Leülsz megint a lehető legrosszabb helyre? Komolyan? Jaj, gyerek meg! Csörögtél, az meg nasit jelent. Valóban egyébként lehet, hogy azt hitte, hogy ebből valami jutalomfalat fog kikerekedni, de hát nincsen jutalomfalat most, cica. Nem váltották ki neked a nézők a jutalomfalatot, az a helyzet. Na? Na tessék, csak mondani kellett, és már is megjött a cica mentőcsapat, hiszen kiváltották neked a jutalomfalatot, viszont hol van a jutalomfalat, az zacskó macska. Macska koma. Hol van? Adni neked jutalomfalatot, de hol van a jutalomfalat? Ah, megvan. Megvan, tudtam, hogy itt kell lennie. Itt kell lennie valahol. Óhú! Húha! Azt a mindenit. Máris. Himnyam. Nézd csak, itt van még egy cica. Okosan. Mi lenne, ha bekapnád? Azaz. Nagy... Abikám, édes kis szívem, nézd csak! Na-na! Nem kell ekkora lendülettel rámenni a jutalomfalatokra. Nem szaladnak el a jutalomfalatok, még mindig nem. Nézd! Hopp. Nem tudnak elmenekülni, nincsen lábuk, elpattogni sem tudnak. Szóval csak nyugodtan falatozzad be azokat a jutalomfalatokat. Ennyi volt. Kaptál jutalomfalatot, remélem boldog vagy. Viszont erre a nagy izgalomra most már tényleg el kell mennem a porszívóért, úgyhogy egy pillanat türelmet kérek. A rendszeres nézőim már tudják, hogy a legózás elengedhetetlen részévé vált, hogy az erre szakosított porszívóval szépen felporszívózom azokat a szőrszálakat, amit a macska itt hagy az asztalon. Ismét egy kis teleshop feeling. Megvásárolhatja ezt a kiváló porszívót, sőt, hogyha a chatbe beírja a felkiáltója játékszavakat, akkor még a nyeremény játékunkban is részt vehet. Eltakarítjuk a nyálfoltokat is. És akkor most vissza a hivatalos programhoz, ami továbbra is Lego építés lenne alapvetően. A macska etetés és a porszívózás mellett. Na, lendüljünk neki, már igazából a finishben vagyunk, tehát hogy nincs messze a vége, 2 óra, és 2,5 óránál tartunk, ebből 2 óra 20 perc volt nagyjából a hasznos stream olyan szempontból, hogyha nem számoljuk bele a bevezető 10 percet. Úgyhogy továbbra is azt gondolom, hogy 3,5 órán belül van esély arra, hogy be fogjuk fejezni az építést. És hogyha esetleg valaki azt gondolta volna, hogy viccelek, nem, tényleg van nyeremény játékunk, és tényleg meg lehet nyerni az itt lévő LEGO készletet, ami itt van az asztalon, és ehhez tényleg semmi más nem kell tenni, mint követni a csatornát, és a megfelelő parancssal csatlakozni a nyeremény játékhoz. Már csak a keresztes fülbevaló hiányzik. Igen, igen, igen, a pozitív energiákkal feltöltött keresztes fülbevaló, amit ajándékba küldünk minden harmadik megrendelt porszívó mellé. Közben Debil Angel, ha minden igaz, visszatér a sütéshez, mert éhesedik és semmi kaja, és még kelni is kell neki, úgyhogy akkor Debil Angel, jó, jó sütögetést kívánok, aztán jó étvágyat, remélem valami extra, extra finom készül abban a konyhában. Közben Zsófi kérdezi, hogy mennyire pici a csöve annak a mini porszívónak, egy puzzle-t fel tudna szívni, vagy annál vékonyabb? Hát, az az igazság, hogy ilyen tág ez a cső. Tehát, hogy ebbe, hogyha megfelelő, tehát, hogy elég a szívóerő, ez képes felszippantani szerintem egy puzzle darabkát. Úgyhogy nem biztos, hogy a puzzle tisztításra, hogyha esetleg ez a terv, ez a megfelelő eszköz. Közben Debil Angel írja, hogy közben hallgatlak, ha csapuri lesz. Most ettől mondjuk egy pillanatra megkordult az én gyomrom is, mert hogy nem ettem még ma semmi komolyabbat, úgyhogy amint véget ér a stream, nekem is arra kell majd koncentrálnom, hogy valami táplálékot elfogyasszak és bevigyek a szervezetembe. Most azon gondolkodok, hogy van-e itthon bármi kaja, de azt gondolom, hogy nincs. Mert miért is lenne március 15-én itthon kaja? Igen, szokott lenni macska szőr is az asztalon, meg amikor kijöntem a puzzle darabokat, akkor ilyen por a puzzle vágása miatt ezekhez lenne jó valami. Hát, az biztos, hogyha ott hevernek még össze nem rakott puzzle darabkák, az ahhoz szerintem ez a porszívócska nem jó. Mert hogy az, lássuk be, nem kellemes, hogyha utána meg nyitogatnod kell a portartályt, hogy kiszed belőle azokat, amiket véletlenül felszippantottál. Közben a macskusz visszasündörgött a szobába, itt van valahol az asztal alatt, kíváncsi vagyok, hogy mikor fogja úgy érezni, hogy vissza kell térnie az asztalra, hogy itt szórakoztasson. Nem bánnám, hogyha most egy picit tudnék zavartalanabbul legúzgatni, és nem a macska nehézségi szinten kellene építenem, hoppa, az őrzők hajóját. Na, megint volt egy drop, hogyha jól nézem. Remélem, hogy nem észleltetek belőle túl sokat. Legközelebb valahogy kell valami emlékeztető, hogy fölpakoljam az egész cuccot a káberre, mert hogy most úgy látszik, hogy valamiért ingadozik a Wii-filmnek a teljesítménye. Lehet, hogy írnom kéne egy ilyen papír checklistet, hogy mi az, amit ellenőrizzek, mielőtt rányomok a stream indítása gombra. Az én koromban már szükség van az ilyesmire, ezek szerint. És akkor egy kis orfújás a változatosság kedvéért. Nagyon fogok örülni, mikor végre megszabadulok ettől az átkozott náthától, vagy mi a szöztől, ami megtámadott a héten. Na, építsünk, szépítsünk Lego űrhajót. Közben Noémi írja, hogy én szerencsére csak köhögök. Nekem először torokfájás volt, aztán jött a köhögés, és nem sokkal a köhögés után pedig megérkezett az orfújás, a végtelennek tűnő orfújás. Szerencsére lázam, meg hőemelkedésem, nekem ez valahogy kimaradt. Azt a részét, hál' Istennek, nem kaptam meg ennek a vírusnak, vagy nem tudom minek. Mert hogy azt mindig szoktam érezni, mikor hőemelkedésem, meg lázam van, mert olyankor elkezd fájni a szemem. Meg egyszer megismertem egyébként a lázamat, biztos ami fix alapon. És ilyen 36-3 volt, nem volt semmi jele annak, hogy megugrott volna a testhőmérsékletem. De hát ezt ellensúlyozta a takony, ami felgyűlt a fejemben. Igen. Közben igen, tehát hogy az már viszonylag gyorsan világos volt, hogy ez nem Covid, hanem valami egészen más. Azt hiszem decemberben is volt egy ugyanilyen hasonló vírus, és furcsa módon akkor is sikerült elkapnom, mert emlékszem, meg is ijedtem, hogy nem sokkal a Las Vegas-i út előtt volt hasonló köhögős, torokfájós cuccom, és így megijedtem, hogy basszus, két héttel Amerika előtt elkaptam a koronavírust, de aztán kiderült, hogy nem. Igen, egyébként influenza oltásom még nekem is van. Tehát, hogy pont tegnap beszélgettük azt hiszem ezt is, hogy ez valószínűleg egyébként nem is influenza, hanem valami más. Mert hogy tavaly ősszel én is elmentem a céges influenza oltásra. Úgyhogy Azt hiszem van ennek, ennek a vírusnak ami neve, és nem az influenza, hanem valami négybetűs cucc, de azóta se néztem meg, hogy pontosan mi az. Na. Pa-ra-pa-pa-pa. Nem sokára megvan a kabin. Devil Angel írja, hogy a SRS, de nem az, valami egészen más. Fölkerül a kabinnak az ablaka. Nagyon szép lila ablaka van ennek a szetnek, majd mutatom itt is. Itt lehet majd így kinyitni. Szép lila színe van neki. És gyakorlatilag meg is van a 12-es zacskó. Ezzel még felpattintom ezeket az elemeket, berakjuk a helyére a... így, és gyakorlatilag megvan a LEGO setnek majdnem a 90%-a, hogyha jól látom, akkor még a szárnyakat fogjuk kibővíteni jobbra és balra. Így van, itt látszik is ezen a képen, hogy a szárny megkapja a két kiegészítőjét, a jobb és a bal oldalon, a 13-as zacskóból, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor konkrétan elkészül maga az űrhajó, és az utolsó zacskóból pedig az egész járműnek a saját állványát fogjuk megépíteni, amire fel lehet rakni ugye az egészet. Úgyhogy érkezik is a 13-as zacskó, amiben van két kisebb zacskó, Na nézzük. Közben meséljetek ti is, hogy lesz, történik majd veletek valami érdekes a héten. Holnap ugye már a legtöbben elkezdünk dolgozni. Aztán hál' Istennek csak 3 napot, aztán jön a hétvége. Meséljetek, van valami különleges programotok erre a hétre? Én azt hiszem egyébként, hogy erre a hétre már semmi extra nincsen. Tehát, hogy most hál' Istennek a 4 napos hétvége az kifejezetten aktívra sikerült. Volt ugye a falmászás szombaton, vasárnap ugye volt stream, voltam moziban, tegnap dolgoztam és társasoztunk, ma stream van, úgyhogy a hétlévő részében szerintem marad a minimális meló, aztán hétvégén kipihenjük azt a kőkemény 3 napot, ami vár ránk, és akkor hétvégén egyébként valószínűleg még talán, ha minden jól megy, akkor bele fog férni egy kis streamelés az életbe, és azt gyanítom egyébként, hogy hétvégén valószínűleg akkor egy kis Daisy azért bele fog még férni a programba. Aztán pedig, hogyha megérkeznek a társasok, amiket nagyon várok, akkor a hétvég egy részét azzal fogom tölteni, hogy azt a több száz lapot, paklit, kártyát, ami érkezik a társas mellé, elkezdem majd szépen bebugyolálni védő tasakokba, mert hogy készültünk arra is, hogy mire megérkezik a társasjáték rendelésünk, addigra legyen elég védőfóliánk, amibe aztán be lehet majd rakni azokat a kártyákat. Milkoma 89, hát én most rendeltem meg egy 4 személyes húsos tálat magamnak, ha túlélem, akkor lehet takarítok a hét többi részén, mert nem volt már egy ideje, és csak szombaton kell dolgozni, szóval lesz időm. Hugodzi, munka, és a tetejében még egy kis munka, valószínűleg 5 nap megrendeléseit kell 3 nap alatt megcsinálnunk, és tudja, hogy csütörtökre mindenki hulla lesz. Hát ez nem hangzik túl jól. Figurákat ki szoktam-e festeni, kérdezi Szesze, és nem, egyelőre még erre a festős dologra nem mentünk rá, viszont Balázs cimborámmal már gondolkozunk azon, hogy már tettünk rá kísérletet, csak sajnos amikor mentünk, akkor már nem volt hely, ne haragudj, Jobika. Tehát, hogy gondolkodtunk azon, hogy megtanulunk festeni, és el is mentünk egy ilyen festős alkalomra, ahol profik megmutatják, hogy kell ügyesen kifesteni ilyen egészen apró figurákat, viszont sajnos már nekünk nem jutott hely, úgyhogy akkor megittunk egy sört, és visszafordultunk, viszont a terveink között szerepel egyébként, hogy megtanuljuk, hogyan lehet igényesen kifesteni a társas játék mellő járó figurákat, ami, hogyha meg fog valósulni, akkor egy újabb, hát egy picit költséges és időrabló hobbival fog bővülni az eddigi hobbiknak a sora, viszont ez a festegetés, ez olyan, hogy szerintem festegetni még streamben is lehetne, úgyhogy ki tudja, mit hoz a jövő, még az sem elképzelhetetlen, hogy egy ponton lesznek olyan streamek itt a csatornán, ahol a Marvel United társas játékhoz tartozó figurákat fogom festegetni. Ez csak egy elképzelés, továbbra sem ígéret, de hogyha ne adj Isten, bejön ez a festegetős dolog, és van hozzá tehetségem, akkor simán el tudom képzelni, hogy így nekiülünk, és akkor egy stream keretében kifestek egy figurát. És közben természetesen szokás szerint dumálgatunk. Az igazság, hogy egyébként nem tudom, igazából fogalmam sincs, hogy mennyire van türelmem, meg ügyességem ahhoz, hogy egyébként tényleg ezek ilyen egészen pici figurák, tehát hogy amihez egyrészt kézügyesség is kell, meg kell tehetség is, hogy úgy fest ki, hogy a végeredmény az elégedettséggel töltsön el, úgyhogy még tényleg, tehát hogy megígérni nem tudom, hogy ez meg fog valósulni, de hogyha ne adj Isten, kiderül, hogy Isten adta tehetség vagyok, és nagyon-nagyon megy nekem ez a dolog, akkor tudni kell, hogy már most is legalább ilyen 20-25 figurám van az eddigi társasokhoz, és ehhez jön majd még legalább 250, úgyhogy ha ne adj Isten, így kiderül, hogy megy nekem ez a festegetés, és van is kedvem hozzá, akkor nagyon hosszú időre lesz streamelni való program, cucc, figura, minden. Úgyhogy ki tudja, még lehet, hogy lesz egy ilyen nagy tartalmi fordulat a stream életében, mikor ráállunk a figura festésre, de ehhez először az kell, hogy Balázssal elmenjünk egy ilyen tanfolyamra, legyen is hely a tanfolyamon, és ott kiderülhessen, hogy mennyire vagyunk mi egyébként ügyesek ebben. Tehát, hogy nekem vannak kétségeim, hogy a türelem részével lesz gond, mert hogy én az a fajta ember vagyok, aki így gyorsan szeretne elérni eredményeket, és hát ez a festegetés ez viszont nem feltétlenül ilyen, ami ezt megadja. Legalábbis abban az esetben, hogyha olyan minőségben szeretném ezt produkálni, amit így megfelelőnek tartok. Tehát, hogy ilyen szempontból egyébként szoktam nézegetni másoknak az alkotásait a Facebookon, mert hogy abba a társasos csoportba, amiben bent vagyunk, ott mindenki egyébként megszokta osztani a munkáit, hogy sikerültek, és hát azért én elég kritikus alkat vagyok, és némelyiket egyszerűen nem találom szépnek, és van bennem egy ilyen félelem, hogy én sem tudok úgy kifesteni egy figurát, hogy annak a végeredménye nekem tetszen. Szóval azért valószínűleg ahhoz a minőséghez, amit én szeretnék képviselni ilyen festegetéssel, ahhoz azért valószínűleg kell némi skill, ahogy egymásra pakolod a különböző festékrétegeket, meg megtalálod a megfelelő árnyalatot, meg a színt, meg kikevered esetleg, meg festékszólót használsz, meg ecsetet használsz. Tehát, hogy azért ez, ahogy én néztem, ahhoz, hogy igazán menő cuccokat fessél, ahhoz azért kell gyakorlás, meg anyagismeret, úgyhogy nem tudom. De meg fogunk valószínűleg vele próbálkozni, mert már régóta beszélünk róla, hogy így tennénk egy próbát ezzel, és egyszer rá is szántuk magunkat, csak nem úgy jött ki a lépés, úgyhogy lehet, hogy valamikor tavasszal belevágunk ebbe a projektbe, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Mert egyébként én tök elégedett vagyok a figurákkal az alapszíneiken is, ugye ezek a Marvel Legends figurák, ezek nincsenek kifestve, hanem vannak piros, kék és lila színű figurák, és a profik ezeknek állnak neki, és kifestik őket úgy, ahogy a dobozképen látszanak, vagy ahogy éppen megfestik a kedvenc kosztümöket, mert hogy ugye egy szuperhősnek azért van többféle ruhája, meg minden. Úgyhogy egészen elképesztő időt és energiát bele lehet egyébként fektetni egy ilyen projektbe, és azok, akik tényleg értenek hozzá, meg megvan a türelmük, meg stb., azok néha egészen lélegzet elállító minőségű kifestett figurákat tudnak letenni az asztalra, tehát hogy ilyen igazi iridlésre méltó cuccokat, ami így nézett, hogy basszus, bár én tudnék így bánni az ecsettel, a festékszóróval, vagy bármi mással, amit az adott egyén használt ahhoz, hogy kifesse a figurákat. Tehát, hogy néha nehéz elhinni, hogy olyan figurák kerülnek be a csoportba, amik így nem gyárilag, vannak így megcsinálva iszonyat menőre, hanem valaki leült a kis műhelyében, elővette az ecsetet, meg a festékszólót, meg a kis festékeit, és nekiállt, és megcsinálta. Tehát, hogy ez, én attól tartok egyébként, hogy a türelem része az nekem nincsen meg. De majd meglátjuk. Egyelőre nem akarom leírni magamat. Közben írja Szesze, hogy persze, de egy kevésbé fullos festés is nagyon sokat tud dobni a dolgon. Egyébként igen, tehát hogy nem feltétlenül kell rögtön árnyalatokkal megbolondított színátmenetes cuccokat összehozni, hanem néha egy egészen egyszerű festés is sokkal többet ad, mint egy egyszínű fröccsöntött figura. De hogy olyan sok szuper képet láttam már a neten, hogy nyilván önkéntelenül is azt szeretném, hogy hú, az én figuráim is ilyen kurva jól nézzenek ki. Amire azért lássuk be, így az első körben nem nagyon van esély, úgyhogy... De valószínűleg nem a Marvel Legends figuráimon fogom elkezdeni a gyakorlást. Tehát, hogy nem azokat fogom nekiállni, festeni, hanem a Marvel Legends figuráknak csak akkor fogok nekiugrani, amikor már úgy érzem, hogy én egyébként képes vagyok erre, és képes is vagyok olyan minőséget összehozni, ami megfelel a saját magammal támasztott igényeimnek, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt szépen. Úgyhogy valószínűleg először az lesz, hogy ezen a tanfolyamon majd kifestünk ilyen direkt a tanfolyamra hozott festeni való figurákat, Warhammer-eseket, ha jól gondolom, aztán amikor kiderül, hogy wow, ez így megy, akkor utána lehet, hogy rátérünk a kevésbé bonyolult Marvel Legends-es figurákra, mert azért vannak olyan karakterek, akiket egyébként nem annyira bonyolult kifesteni. Mondok egy példát, például az X-Men-es csomagban van Bestia, aki ugye egy nagy kék szőrös lény, és őt kifesteni így első blikre nem tűnik akkora kihívásnak, mert hogy nagyjából kéket, két árnyalatú kéket meg sárgát kell használni, és valószínűleg így egész látványos eredményt lehet elérni, tehát hogy még itt is vannak karakterfüggő fokozatok. De aztán mondom, hogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Tervek természetesen már vannak, meglátjuk, hogy sikerül őket kivitelezni. Na! Felkerült egyébként a szárnynak a két része, még kettő kiegészítőt rakunk fel egyébként a szárnyra, és amint azzal megvagyunk, utána jön az utolsó 14-es zacskó az állvánnyal. Na nézzük, mi kell még, ja, hogy aha. Igen, egyébként a végeredmény az elképesztően menő, látványos dolog. És marha jól fog kinézni a kis állványán is. Na most ezt hova kell? Mi van? Mit szeretnétek tőlem? És most már letehetem. Akkor gyere, madárka. És megépítjük a maradék szám részleteket, amiket még fel kell pattintani rá. Hú! Jövő hétre egyébként már elkezdtük szervezni a jövő heti társasozós sessionünket, mert hogy tényleg abban bízunk. Abban bízunk egyébként, hogy holnap ugye UPS-szel fog érkezni a megrendelt társas, az a több doboznyi Marvel United cucc, amit a Kickstarteren keresztül rendeltünk meg egyébként tavaly májusban, tehát hogy már lassan egy éve ennek az egésznek, tehát hogy abban bízunk, hogy ugye a UPS a hétfőn és kedden egyáltalán nem szállított, meg szerintem hétvégén sem, úgyhogy abban bízunk, hogy holnap délelőtt, vagy legkésőbb a délután folyamán meg fogjuk kapni a levelet a tracking numberrel, és utána tudjuk majd szépen az F5-tel leterhelni a UPS-nek az oldalát, ahol nézzük, hogy merre tart éppen a futárunk a társasjátékokkal, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen 4 darab 9 kilós doboz lesz, mert hogy a Balázzsal közösen rendeltünk, tehát hogy kettőnknek összesen jön azt hiszem talán 24 darab doboz, ami tele lesz kártyákkal, figurákkal, mindennel, úgyhogy ez még méretre sem kicsi, és már mondtam Balázsnak, hogy bármi is történik, megérkezik a futár, és ő azonnal bevágja magát az autójába, és jön hozzám a dobozaimmal. Tehát, hogy nincs appelláta, nincs szünet, nincsen semmi, hanem amikor a futár lerakta a csomagot, annak el kell indulnia azonnal felém. És megígérte, hogy így lesz. Úgyhogy remélem, hogy a jövő héten már a Twitteren el tudok majd dicsekedni azzal, hogy megérkezett az a rengeteg doboz. Az a rengeteg figurával, meg mindennel. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgatottak vagyunk, mert hogy tegnap játszottunk, és nagyon jót játszottunk tegnap. Összesen 4-en voltunk, itt volt a Csocsó, itt volt a Zsombor, itt volt a Balázs, és nagyon jó meccseket játszottunk tegnap. Tehát, hogy izgalmasak voltak. Mindig, tehát, hogy játszottunk a Vérontó ellen, az volt az első meccs, amit letoltunk, és az valami elképesztően jó volt. Nehéz elmagyarázni így szóban, hogy miért volt ennyire jó. Tehát, hogy ezt látni kellene ahhoz, hogy értsétek, hogy miért volt olyan lelkesítő, de nagyon jó volt. És ráadásul egyébként nem csak társasokat rendeltünk, de hogy rendeltünk Balázzsal még ilyen speciális playmetet, azaz szőnyeget is, amit kifejezetten a társas játékhoz terveztek. Tehát, hogy úgy van kialakítva a szőnyeg, hogy van rajta hely a különböző tokeneknek, a kártyáknak, a hősök kártyáinak, az ellenfél kártyáinak, mindennek, és alig várom, hogy így leterítsük ezt a szőnyeget itt a szobában, körbeüljük, fölpakoljuk rá a cuccokat, és elkezdjünk játszani. És közben egyébként befejeztem a 13-as zacskót, és ezzel egyébként elkészült maga az űrhajó, ami, hát, mint ahogy ezt már korábban is megállapítottuk, veszett, jól néz ki. Tehát, hogy ilyen elképesztően jól néz ki. Nagyon szépen ki van dolgozva, tényleg mozgathatók ugye itt ezek a hátsó részek, mozgathatók egyébként, tehát például ez a szárny itt mozgatható, rengeteg ilyen állítható, pozícionálható részlet van rajta. Úgyhogy nagyon szépen be lehet állítani, és akkor így azt stream utolsó tizedében, vagy nem tudom, jön a 14-es zacskó, azaz, hogy az utolsó zacskó, amiből megépítjük egyrészt Grootot, uh, Egyrészt megépítjük az utolsó minifigurát, aki nem más, mint Groot, illetve elkészül az állvány, ami egyébként forgatható. És egyébként ez a Groot minifigura, ez iszonyatosan cuki. És ez igazából a hatodik minifigura a készletben. Hatodik minifigura. Közben, mielőtt nekiállok az állványnak, jó telesapos módon, ahogy Zsófi mondaná, mondom megint, hogy van ma nyereményjátékunk, ezt a kis tigrises szettet fogom a stream végén kisorsolni azok között, akik egyrészt követői a csatornának, illetve részt vesznek a játékban úgy, hogy egész egyszerűen begépelik a chatbe, hogy felkiáltójel játék. Tehát, hogy ékezet nélkül kell beírni, hogy játék, és ha ezt megteszitek és követitek a csatornát, akkor bekerültök a sorsolós kalapba, amiből a stream végén az automata ki fogja választani a nyertest. Na, tetszett, Zsófi, nagyon sokat gyakorlom igazából, és úgy gondolom, hogy profi szintre fogom fejleszteni ezt a telesopos ajánló szöveget. Még egy-két stream, és az is elképzelhető, hogy eleve elhívnak majd, hogy dolgozzak a telesopnak, mert hogy annyira jól csinálom. Zseniális, Horst Fuchs nevelt. Hát, köszönöm szépen, életem legszebb bókja ez. Kár lenne tagadni. Sajnos a dubletta még nekem is megvan. Mi az a dubletta? Nekem ez kimaradt. Mi az a dubletta? Mi soha semmit nem rendeltünk, de nézni imádtam. Tehát, hogy jó, nekem is, emlékeim nekem is vannak, ahogy telesop közvetítést nézek, tehát hogy ez az én életemből sem maradt ki egyébként. Szevasz Blaisect! Üdvözöllek! Épp lemaradtál arról, ahogy itt a nézőknek ecseteltem, hogy milyen lelkesen várjuk a szerdát, amikor remélhetőleg meg fog érkezni a UPS tracking number a társas játékainkhoz. Pont most meséltem a többieknek, hogy elképesztő izgalmakban vagyunk, és ó, Blaisect, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást a 13. egymást követő hónapra. Tehát, hogy Balázs még akkor is előfizetett, amikor egyáltalán nem volt stream 2 hónapon keresztül. Ezt nevezem én elhivatottságnak, és gyorsan hozzáteszem itt, hogy nem ő volt az egyetlen, amit nem értek egyrészt, de roppant mód hálát vagyok érte. Blanka kérdezi, hogy mi az a baloldali cica. Na, a baloldali cica az a mai nyereményjátékunk, úgyhogy ha szeretnéd Blankának megnyerni ezt a cicát, Balázs, akkor azt javaslom, hogy villámgyorsan írd be a chatbe, hogy felkiáltó jel játék ékezet nélkül, mert bekerülsz abba a kalapba, amiből a stream végén kisorsoljuk azt az egyetlen szerencsést, aki megkapja ezt a fantasztikus, csodálatos Lego szettet, ne késlekedj! Azt hiszem, ezt kimaxoltam. Az évek meg a rutin. Előjött a telesapos múltam. Nagyon szépen köszönöm, Zsófi, hogy 100 bitre értékelted az elmúlt percek teljesítményét. Ha a festésben is így fogsz fejlődni, akkor nem lesz gond, írja Szesze, és így legyen egyébként. Tehát, hogy remélem, hogy festeni is pont úgy tudok majd, mint ahogy a telesopos előadókat utánzom. Szesze, nagyon szépen köszönöm, és elindítottátok a hype vonatot. Zsír! Hú, ezt nem kellett volna valószínűleg. Na mindegy, már túl vagyunk rajta, bocsánat. Közben Balika írja, hogy nekünk volt az az állványos villanymotor, aminek a talapzatára rá kellett állni, felrakhattál rá különböző masszás köteleket, és 3 fokozat között lehetett váltani. Utána megrendelte, kb. 1 hónapig volt használva, utána valami rejtélyes módon a ruhakupac alatt eltűnt, mára megint le is bomlott, vagy elrohadt, vagy nem tudom, hogy hová tűnt. srácok, de jók vagytok, Zsófi, köszönöm szépen a második ajándék előfizetésedet, és Purgatory Girl, neked pedig a 100 bitet, és neked is köszönöm, Zoli. Csodálatosak vagytok. Ha ezt tudom, hogy ez a telesopos móka így bejön, akkor már sokkal hamarabb elkezdtem volna. Felszínre hoztam volna a bennem rejlő telesoppert. Úristen, ezt kimondtam, hogy a bennem rejlő telesopper. Ez elhagyta a számot. Te mit szólsz ez, Oberon? Oberon nincs lenyűgözve. Azt látom rajta egyébként, hogy nincs lenyűgözve. Ott fekszik a kanapén, és nem. Most még kérdezi, hogy mögötted az üvegasztalban mi van, Bét, csak nem a sólyom. Hát ebben van mögöttem tényleg egy üvegasztal, sajnos nem látjátok. Rendesen, és ebben 2 Millennium Falcon van egyébként, de mielőtt azt hinnétek, nem a Ultimate Collector Series Millennium Falcon van benne, hanem sima minifig scale Millennium Falconok, méghozzá egy fehér, illetve egy klasszikus szürke, tehát hogy benne van a Han Solo filmnek a Millennium Falconja, illetve egy klasszikus szürke Millennium Falcon. De sajnos egyébként az üvegasztal nem elég nagy ahhoz, hogy bele lehessen rakni egyébként az Ultimate Collector Series Millennium Falcont. Na, Balázs. Igen, Balázs csatlakozott a játékhoz nagyon helyesen, és most berakott egy integető cicát, ami nem tudom, hogy pontosan mit jelent. Lehet, hogy azt jelenti, hogy már el is búcsúzott tőlünk, ami mondjuk családapáknál előfordul, hogy így eltűnnek a semmibe hirtelen. De amennyiben így van, Balázs, nagyon örülök, hogy benéztél, és sok sikert kívánok a nyereményjátékhoz, amihez még bárki csatlakozhat, amennyiben beírja a chatbe, hogy felkiáltó el játék ékezet nélkül. Kicsit elköszönök, altatás után visszatérek, ha még lesztek. Úgy látom, Zsófit lenyűgöztem. Jól van, Balázs, még szerintem egy ilyen negyed óra építés van hátra, úgyhogy... úgyhogy meglátjuk, hogy még itt leszünk-e. Remélem, hogy gyors lesz az alkatás, és Szesze és Zsófi is megtolták újra a bit folyamot, és ezzel egyébként elindították a második szintet a hype vonatból, úgyhogy csodálatos. Komolyan mindjárt beírom, olyan jól csinálja. Törít ételeken való dolgozás közben jó hallgatni a telesopot. Hát igen, nem gondoltam volna, hogy ilyen őszintén szóval, hogy ilyen szúnyadó tehetség vagyok telesopból, de hogy így magamat is megleptem ezzel. Van egyébként még telesop? Ezt egyébként tökre nem vágom. Tehát, hogy van még olyan csatorna, ahol egyébként megpróbálják ezeket a jobbára teljesen felesleges és haszontalan dolgokat rátukmálni az emberekre? És most természetesen nem arról beszélek, hogy van itt egy csodálatos, gyönyörű, fantasztikus Lego tigris, ami egyáltalán nem haszonhatatlan, ezt elrontottam, egyáltalán nem haszontalan, és bárki megnyerheti. Nekem egyébként valami rémlik, vagy most már egyébként a telesop kiment a divatból, és tényleg az, hogy energiát küldünk a képernyőn keresztül? Tehát, hogyha most jól koncentráltok, és mindannyian küldötök nekem 500 csírt, akkor elindul a pozitív energia felétek, és csak rá kell tenni a kezeteket a képernyőre, mindegy, hogy tévé, laptop vagy monitor, érkezni fog az energia 500 csír. Van telesok, most Facebooknak hívják. Hugoz írja, hogy RTL és TV2 minden hétköznap reggel minimum délig, néha oda tévedek. Azt a rohadt. Az igazság, hogy évek óta nem nézek tévét, tehát hogy nincsen, egyáltalán már nem is jön be a lakásba a tévé, tehát nincsen tévé előfizetésem, és általában csak akkor nézek tévét, mármint hogy hagyományos tévés közvetítést, amikor például kim vagyok a nővéreméknél. Mert hogy az én életem felett már teljesen átvette az uralmat a streaming, már most már lassan 10 éve, és emlékszem, hogy annyira megörültem annak, amikor már lehetett olyan előfizetést választani, amiben nincsen tévéadás, hogy hajlandó voltam többet fizetni azért, hogy ne, még csak ne is akarják behúzni. Mert hogy az internet önmagában drágább volt, mint az előfizetés telefonnal és tévével. És inkább azt mondtam, hogy baszki, én fizetek azt hiszem 1000 forinttal többet, de hogy ne kerüljek be a statisztikákba, amik azt mutatják, hogy mit tudom én, a Telekomnak, a UPC-nek, vagy bármelyik szolgáltatónak ennyi tévé előfizetője van. Mert hogy alapvetően azért van ez, Azért erőltetik rád a tévé előfizetést, meg a telefon előfizetést, meg az ilyesmit, hogy így elmondhassák, hogy ugye, amikor a Telekom szolgáltat egy csomagot, azért a tévé adást biztosító cégek azért fizetnek, és minél több előfizetője van a Telekomnak, annál több pénzt tud elkérni attól a cégtől, aki a tévéadást biztosítja, és nekik ezért fontos az, hogy olyan előfizetéseket áruljanak, amiben van egyébként tévé is, mert akkor már van egy statisztika, hogy nekünk ennyi tévé előfizetőnk van. Igaz, hogy a kábel, amin bejön a tévéadás, valószínűleg soha nem jut el a tévéig, amin lehetne nézni, de hogy el lehet mondani, hogy nekünk van 1,5 millió előfizetőnk, és hogy ez a 1,5 millió ember biztos nézni fogja a te csatornádat, hogyha berakjuk a telekomos programba, tehát hogy ez egy ilyen nagyon ügyesen ki van találva, és én nem akartam ennek a része lenni. Alexa! Nagyon szépen köszönöm tőled is az extra biteket. Örülök, hogy sikerült téged is meggyőzni a telesopos vásárlásról is. És hogyha valaki esetleg még nem csatlakozott volna a játékhoz, még mindig megteheti a felkiáltójel játék szavak begépelésével a csendbe. Első szintű hype-vonat, hangulat, jelet kaptál, megosztás, öcsém, ez egy delfin? Sihuhu, hypercool, ez egy delfin? Nagyon-nagyon-nagyon kemény. Azt a 5-5, wow. Wow. Hát komolyan, meghozta a teleshop a gyümölcsét, emberek. Abszolút sikeres neki. Könyvelem el az elmúlt 10 percet is. Közben egyébként rendületlenül készül az állvány is, ami egy egészen picikét bonyolultabb, mint amilyennek elsőre számítottam, hogy lesz, de ez valószínűleg egyébként nem rossz dolog, mert azt jelenti, hogy stabil lesz, tehát hogy tényleg képes lesz megtartani a hajót stabilan. Zsóf írja, hogy szerintem ezt a sikeres streamet feltétlenül meg kellene koronázni egy esti Daisy streammel, csak mondom. Nem, igazából nem vagyok ellene az ötletnek, és ezt mondjuk még továbbra sem szabad ígéretként kezelni. De hogy egyre szimpatikusabbnak tűnik a lehetősége, hogy legalább két órácskára megnézzük, hogy mi a helyzet Csernaruszon. Tehát, hogy így mi baj lehet, nem igaz? Ezer bittel sokkal nyomatékosabb lett volna ez a mondat. Ó, basszus! Elrontottam, de az igazság, hogy már összejött 1000, ha jól látom. Járt volna hozzá pénzenergia is, tényleg. Ezt még át kell gondolnunk. Tehát, hogy látszik, hogy még nincsen meg a kellő rutin, mert hogy kihagyjuk ezeket az egyébként tálcán kínált lehetőségeket, hogy ha most küldtök 1000 csírt 5 percen belül, akkor este 8 órától Daisy lesz a csatornán, vagy valami hasonló. Közben Brostya írja, hogy bitből sose elég, a telemarketingben sem mondják, hogy most mondják rá a fülemre, hogy megvan a napi kvóta, most már ne telefonáljon senki. Tényleg, valóban, soha nem láttam olyat, hogy a teleshopban azt mondták volna, hogy már rendelt a 50-et, befejezzük, viszontlátásra. Szegény Balást. Balást, tegnap benéztem Csernóba, mi baj lehet, kiléptem a Spawn házból, egyből lelőtték a 80 plusz órás karakteremet. Az egyébként egy ilyen baleset, az körülbelül egy hónapra képes elvenni az ember kedvét attól, hogy újra elindítsa a játékot. Tehát, hogy annál szörnyűbb nincs, mikor így éppen indulnál, na mi van, és puff, játszottál körülbelül 35 másodpercet. És ott van a karakter, amiben volt 80 órád, és valójában már nincs ott a karakter, amiben volt 80 órád. Úgyhogy ilyen már velem is történt, és nyilván utána nagyon nehéz ismét felállni, és azt mondani, hogy hát jó, akkor most nekiugrok a következő 80 órának. Hát ha sikerül megint összehoznom egy olyan karaktert, mint amilyen ez volt. Jóska! Szegény Jóska! Vagy Béla. Maradjunk a Bélánál. Bélák és Bellák. Valóban. Itt van ugye Zsófi, akinek túl sok rossz emléke van. Én úgy érzem. Majdnem annyi, mint nekem. Jaj, Purgatory Girl írja, viszont én elköszönök, meglátogatjuk párom szülei, további szép napot mindenkinek. Purgatory Girl, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, remélem, hogy jól érezted magad, és találkozunk legközelebb is. Nagyon kellemes családozást kívánok a továbbiakban. Ezt most elrontottad, Peti, úgyhogy bonthatod vissza. Nagyon vicces volt egyébként, tegnap társasoztunk, és most ez arról jutott eszembe, hogy lepetiztem magamat, hogy itt volt velünk Zsombor, azaz Hirsvanka, és folyamatosan mondta, hogy Peti, aztán bocsánatot kért, hogy lepetizett. Mert hogy valószínűleg ő az egyetlen anyukámon kívül, aki Petinek hív. Meg néha én szoktam magamat Petinek hívni, hogy emlékeztessem rá magam, hogy egyébként ez a nevem. De valószínűleg anyukám is sokkal többen sokszor többször használja egyébként a kisfiamat, mint a Petit, vagy a Petikémet, de hogy szerintem az emberek közül, akikkel még kommunikálok, ő használja legtöbbet böcsületes nevemet. Péter, igen, légy szíves mostantól, hogyha bármit szeretnétek nekem címezni a chatben, akkor írjátok be, hogy Péter 2. Tehát, hogy így legyen. Shadow Treat, szia, üdvözöllek, köszi szépen, hogy benéztél ma is hozzánk. Az az igazság, hogy már egészen közel vagyunk a stream végkifejletéhez, ugyanis elkészült az űrhajó, és elkészült az űrhajónak az állványa is. Kérem szépen. Úgyhogy... És van játék is! El ne felejtsem, hogy már közel vagyunk a stream végéhez, de még mindig adott a lehetőség, hogy csatlakozzatok a csatorna első nyereményjátékához, amiben ez a fantasztikus tigrises Lego készlet nyerhető meg. Semmi más nem kell tenni hozzá, mint követni a csatornát, és beírni a chatbe, hogy felkiáltójel játék, ékezet nélkül ne hagyd ki. Attól tartok, Zsófi, egyébként, hogy egy szörnyet engedtél az útjára. Ah, 51 bit, nagyon szépen köszönöm. Srácok, elkészültünk ezzel a fantasztikus űrhajóval, és felraktuk az állványra, és ennek az állványnak megvan egyébként az a csodálatos tulajdonsága, hogy forgatható. Tehát, hogy nem csak egy pozícióba lehet beállítani ezt az űrhajót, hanem lehet szépen forgatni, és különböző pozíciókba, tehát hogy így lehet bedőteni, emelkedhet éppen, nem tudom mi az emelkedésnek az ellentetje, mikor lefelé megy, tehát hogy ilyen zseniálisan módon lehet így állítgatni, és akkor ne feledkezzünk el arról, hogy lehet állítani a szárnyakat is, meg a farkát is. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy süllyedés, ez az, nagyon szépen köszönöm, Debil Angel, tehát, hogy beállíthatjuk süllyedésbe is a hajót, mint ahogy most áll, és így a végén azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg egy olyan Lego set szerintem, ami vegan megéri azt a 40-50 ezer forint közötti összeget, amit elkérnek érte, mert egyébként tényleg már-már makett minőségű, hogyha hozzá hasonlítjuk a végjátékban látható űrhajóhoz, tehát hogy tényleg elképesztően jól ki van dolgozva, nagyon szépek a színek, vannak mozgatható részei, nem is kevés, tehát hogy tényleg ilyen elképesztően jó pozíciókba lehet beállítani a hajót, és tartozik hozzá 6 minifigura, játszani is lehet vele, tehát hogy ez nem csak a polcon néz ki jól, ahová én fogom majd feltenni, és jól mutat díszként, de hogy be lehet ültetni a minifigurákat, le lehet szedni a tetejét, meg minden, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg egy 10/10-es Lego készlet, amit egyébként, ha most megnézem, akkor azt látjuk, hogy egész pontosan 7 óra alatt építettem meg. Ugye a múlt héten vasárnap építettem 3 óra 40 percet, most tartunk 3 óra 30 percnél, ami azt jelenti, hogy 3 óra 20 percet építettem, ami nagyon rossz matekos vagyok, tehát hogy valójában csak 6,5 óra, nem 7, sokra nem sem volt erősségem a matek. Úgyhogy 6,5 óra alatt megépült ez a modell, és roppant mód elégedett vagyok vele, tehát hogy tényleg beváltotta azt, amit vártam tőle. Tehát, hogy kurva jól néz ki, és tök jól fog mutatni a polcomon. Ez egész biztos. Közben Shadow Thief kérdezi, hogy van Doctor Strange készlet? Van. Most egyébként már, ugyan a film csak májusban fog a boltokba, a film csak májusban fog a mozikba kerülni, de már most lehet kapni a Lego üzletekben Doctor Strange-es Lego készletet. És srácok, 3,5 óránál tartunk, sikerült megcsinálni ezt a Lego szettet, nagyon boldog vagyok, elképesztően jót pörgött a chat, tehát hogy én ma is nagyon jól éreztem magam, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm a poénokat, a végén a csírt, hogy behoztuk ezt a telesopos hülyéskedést, nagyon szépen köszönöm az előfizetéseket, és Isten igazából elköszönés előtt már tényleg semmi más nincs hátra, csak az, hogy kiválasszuk a nyertest. És az van, hogy most van az utolsó lehetőség. Tehát ezt a tigrises Lego szettet lehet megnyerni, aminek a feltétele, hogy bekerüljetek a sorsolós kalapba, nem más, mint hogy kövessétek a csatornát, és beírjátok a chatbe, hogy játék, felkiáltója játék ékezet nélkül, még van rá nagyjából 30 másodpercetek, ennyit még várunk, hogyha valaki esetleg még nem szállt be a játékba, akkor még bepötyögheti, hogy felkiáltulj el J-A-T-E-K, és bekerül azok közé, akik bekerülnek a sorsolós kalapba. Látom, hogy Gary Field csatlakozott hozzánk, bár mondjuk, hogy ő már korábban, Kulhavim is beírta újra, de hogy ő már játszik velünk, közben Vertigia előfizetett a Prime-on keresztül, amiért a roppant mód hálás vagyok. Nagyon szépen köszönöm, és azt hiszem, hogy lejárt a 30 másodperc, úgyhogy most lezárom a nyereményjátékot. Azt hiszem, így mutatta Stolbuci, fogalmam sincs, melyik műsorban, közben a chatbe is bekerült, hogy véget ért a nyereményjáték, és akkor most kellene ilyen dobpergős hang a háttérbe, képzeljétek el, hogy itt iszonyatosan pörög az a dob, és most megnyomogam a gombot, amivel kiválasztjuk a nyertest, aki megkapja ezt a fantasztikus tigrises Lego készletet, és akkor most Shadow Treat a nyertes, aki megkapja ezt a csodálatos, fantasztikus, egyszerűen imádnivaló tigrises Lego készletet. Úgyhogy megvan a nyertesünk, Shadow Treat. Tedd meg kérlek, hogy Discordon rám írsz egy privát üzenetet, és akkor ott megbeszéljük a részleteket, hogy hogyan jut el hozzád a Lego készlet, és Zsófi, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy szóltál, hogy játék, mert nagyon viccesen alakult így a vége, úgyhogy megvan a nyertesünk, és gyakorlatilag ezzel véget élt a mai stream, ami szerintem borzasztóan jól sikerült, tehát hogy én tényleg nagyon jól szórakoztam, bízom benne, hogy ti is így voltatok ezzel, és tényleg nem maradt más hátra, mint hogy még egyszer megköszönjem, hogy itt voltatok, és azt mondom nektek, hogy így az elkövetkezendő 2 órában figyeljétek a Discordot, mert hogy az elkövetkezendő 2 órában megálmodom, hogy lesz-e este egy rövidke Daisy stream, hogyha lesz, akkor természetesen azt beírom a Discordra, és most viszont eljött a búcsú pillanata, hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott volna a Discord szerverünkhöz, akkor gyorsan beírom a chatbe a linket, tehát hogy ott a link a chatben a Discord szerverhez, várunk mindenkit szeretettel, aki eddig még nem csatlakozott, és tényleg a következő 2 órában megálmodom, hogy este szeretnék-e még streamelni, amennyiben igen, a következő 2 órában erről fog egy érkezni egy üzenet a Discordra, és addig pedig pihenjetek, ebédeljetek, egyetek, igyatok, érezzétek jól magatokat, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, találkozzunk legközelebb is. Legyen nagyon kellemes hetetek, sziasztok!